Bu sohbetler başladı. Hafta içi gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Önç, Oktay Demirci adına, teknik yönetmenimiz Fahrettin Kurt ve yayın sorumlumuz Sevda Küskü adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beraber ve solo sohbetlere hoş geldiniz diyorum. Yeni bir haftanın başı ve güzel günlerin geleceğini gösteren bir hava. Nasıl? O havalar soğudu. Bin yılın soğukları geldi falan filan. Bütün o uyarılar uçtu gitti herhalde bugün. Ha, bin yılın yağışları yanıyor. Yani yağışları yanıyor dediğim yağışları yağıyor. Yüz yılın. Yağışlar yüz yılın yağışı ne olacak? Bin yılın soğuklarını görmüşüz. Bin pek yılın soğukları düşünmedim. Sonra yalanlandı ama. Bilmiyorum, ben takip edemedim. Yüz yılın yağışları değilmiş dendi mi? Oktay'cığım şimdi hafta sonu Ankara'da olmadığın için rahat konuşuyorsun. Evet, ben İzmir'deydim. Bergama'daydım ama yani İzmir'de de çok yoğun bir yağış vardı. Hafta sonu ama bugün gazetelerden gördüğüm kadarıyla Ankara'da da hatırı sayılır. Evet ya, hakikaten biz de çok farkında olamadık. Çünkü kimse evden çıkmadı. Çıkanlar da zaten biraz pişman oldular. Öyle bir sıkıntı, çünkü sağdan soldan şey diye telefonlar geliyor. Biz burada mahsur kaldık, biz şurada mahsur kaldık diye. Öyle bir sıkıntı yaşandı. Olsun, güzel havalar, yağışlı havalar geliyor bu arada. Madem öyle, soğuklar değil de biraz ıslak havalardan bahsedeyim ben size. Önümüzdeki 3 gün boyunca hazırlıklı olun. Islak bir hava bekliyor bize. Onun da müjdesini verelim. Rahat ediyoruz ama rahat dediğim hani önümüzdeki şeye, sabah söylediğin hazırlık gibi şimdi de baraj dersen Fahir, gerçekten iyi bir yayın olmayacak. Yağış. Baraj demedim, sabah dedim. Barajlar doluyor dedim. İyi taraftan bakmak lazım. Lafı baraja getiriyordun çünkü. Ben baraja değil. Ben hayır, mevsimliğini yapacak. Ege doğru yerden müdahale ettiğinin hissediyor şu anda anladığım kadarıyla. Ben çok emin değilim falan. Ne diyorsun? Ya şöyle dedim. Diyecek miydin demeyecek miydin? Ben senin beyanına güveneceğim. Yaz yazlığını yapacak. Kış kışlığını yapacak. Sonbaharlığını, ilkbaharlığını yapacak. Ama bunu da demiştin. Ya onu dedim ama barajlar doluyor de getirmeyecektim lafı. Yani benim... Öyle tamam. Yani mevsimler mevsimliğini bilecek. Ne herkes yerinde, zamanında. Sonbaharda ne olur? Hatırlayın. İlk basit bilgi. Yapraklar dökülür. Yapraklar dökülür. Yağmurlar yağar. Budur yani. Başka bir şey yoktur. Onu da güzel bir şekilde yaşıyoruz. Çok güzel. Öncelikle memlekete hoş geldin Oktay'cığım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Demek alnının akıyla bir düğünü, nikahı başarıyla başından saldın. Bir nikahı daha başarıyla geçirdik gerçekten. Nikah bir çifti sahipliği daha tüm masraflarını üstlenerek evlendirdin. Aynen öyle. Tüm masraflarını üstlenerek evlendirdim. Baktım öyle çok da bir takı konusunda da çok şey değillerdi. Çok şanslı bir çift değildi. Hayır açıkçası. İşi yani sonuçta sevap yani. Ben çok üzülüyorum böyle takı konusunda mutlu olamayan çiftleri görünce. Gerçi onların mutsuzluğunu görmüş değilim ama yani böyle o meblağa şöyle bir bakınca herhalde diyorum çok mutlu olmamışlardır diye kendi ben olsaydım mutlu olmazdım diyorsun. Ona gelir. Benden yine bizim düğünümüzden daha çoktu. Onu söyleyeyim. O anlamda hani öyle kıyaslayacak olursak mutlu olmam gerekir. Mutlu olurdum ama. Ama sen tabii dezavantaj olarak uzakta yaptın Oktay'cığım. Yani şimdi geçmiş gün konuşmak istemiyorum da. Sen üzerine alınma zaten. Yani yok, ben üzerime alınmadım da yani işte insanlar uzak olduğu için işte sana verecekleri paraları herhalde yola verdiler. Zaten bizim öyle bir beklentimiz yok. Millet gelsin yeter diye düşünüyorduk. Gerçekten öyle diyordum. Yani Didem de öyle diyordu. İşte eş dost gelsin, arkadaşlar gelsin. Bir şey takmasalar da olur. O takacakları şeyi yol parasına versinler. Böylece hem takacakları şeyi de garanti altına almış oluruz diye düşünüyorduk. Yani hani yol parasına vererek. Ama zaten işte Bergama'da yapıldı falan. Öyle olunca biraz böyle nerede olursa olsun takı şeyine şöyle bir bakarım ben alıcı gözle. Eğer şeyse azsa bir mutsuz olurum çift adına. Hani tam tersi olur ya böyle çok takılınca bir göz değer falan filan diye hemen o takılar toplanır. Torbaya konur bir şey olur. Görünmeyen şeye. Torba veya valiz tipi. Kese denir onu. Daha kese çok kese gibi. Olur. Kese gelin olur. Kesesi. Keşke valizli olsa. Keşke. Ama nerede? Nerede? Yani böyle şimdi bende tam tersi oldu hafta sonu. Gerçekten bir öyle bir ama mutlu ya altının olsunlar çıktığı yeter. Döneme geldi Oktay, şimdi onlar da ters zamanda bakmıyorlar hiç. Vallahi altınlar, herkes altın pahalı. Meteorolojiye bakıyor. Evet. Efendime söyleyeyim. Uygun bir esprili tarih var mı ona bakıyor. Ama kimse bakmıyor ki ya bu fiyat tarihte altın fiyatı ne olur? Altın i̇şte o kadar zaman önceden de öngöremiyorsun. Hayır yani altın fırladı. Anladığım kadarıyla benim hafta sonu katıldığım düğünden şöyle bir takılara baktığım zaman anladığım kadarıyla 20 liralar bayağı ucuzlamış. Yani kaba bir hesapla. Şöyle eğer senin dediğin şey üzerinden düşünürsek herkes 20 lira taktı. Böyle bir şey var mı? 20 lirayı kim başlattıysa ben ona ilenmek istiyorum diye çığlık atacaktım adeta. Yani gene ne 20 lira 4. banknot. 3. banknot. Sonda. 200, 150, 24. Dördüncü. Yani hadi birinciyi takmak herkesin şeyi değil de ikinciyi veya üçüncüyü takmak bir gerekir. Bir üç takılır değil mi? Yani... İlk üç takılır diye biliyorum ben. Öyle bir kural vardır. İlk üçe takılır o senin dediğin. Yani ya, madalya için. Madalya evet. için aynı kural geçerli. İlk üçün olması lazım. 200. Hadi 200 çok hani şatafatlı geldi. 100. Hadi bırak ondan 50. 20 evet biraz sinir bozucu oluyor. Çok. Yani eminim ben onların çok etkilenmemişlerdir ama nasıl çift olarak gelin damat olarak yani o sırada damat zaten tabii bir şey yabancı olduğu için olayı anlamıyor, algılamıyor. Ha o çok mutluydu canım. İşte David çok mutluydu. David o yeşilleri görünce her birini 100 dolar gibi düşünüyordur. O yüzden kafa... Yo biliyor biliyor. Biliyor senden benden iyi biliyor. En iyi bildiği şey para. Tabii neden? Geninde var onun. David'i görür görmez anlamıştım böyle bir adam olduğunu. Bu arada Oktay keşke uyarıda bulunsaydın. Bu takıları taktılar ya. Bu takıların böyle şimdi küçük keseler içinde geliyor, altın kutuları içinde geliyor ya. Onları çöpe atmasalardı başka bir mahallenin çöpüne atsalardı. Neden? Çünkü oradan bir hırsız baktığında bu orada bir evde altın vardı. Çok mantıklı Ege. Yani bunu çok mantıklı. Duymadıysanız aklınızda olsun. Yarın tamam. Öbür gün elinize toplu bir altın geçerse yarın öbür gün ikiniz de evlisiniz. Çocuğunuz olur. Çocuğunuza altın takmaya gelirler. O altınların kutusunu gidin başka bir mahalleye. Ege onu Ali'ne altın takılmış mıydı Ege? Tabii canım. Tabii. Hangisi daha bereketli çıktı? Düğün mü yoksa? Çocuk. Çocuk mu? Çocuk çok çünkü öbüründe masraf da yok. Gerçi çocuk hep masraf. Çocukta niye daha bereketli oluyor? Bence şeyden. Arkadaşların da büyüyor ya. Büyüyünce daha böyle bir şey oluyor. Daha yetişkin sınıfında daha arkadaşın büyük, çok olunca. Büyüklüğün göstergesi nedir? Altın takmak arkadaşına. Tam altın. Yani yoksa böyle bir birleşilip bir şey yapılıyor. Bence o çok önemli bir şey ya. Bir insanın artık kendi ayaklarının üstünde durduğunu, bu dünyada birinin çocuğu değil de kendi ismiyle bir birey olduğunu vurgulayacak şey arkadaşına altın takmasıdır. Evet. Kendi adına. Ama çeyrek, ama yarım. Öyle çok zorlamaya da gerek yok ama çeyrek altını şu anda ne kadar? 105 lira falan mı? Denk getirecek düğüne hangi düğün olursa işte sevdiği bir arkadaşın düğününde 105 liraya erişkinliğe geçiş belgesini alacak çeyrek altınıyla. Ondan sonra ister bir sonrakinde 20'lik takar, 5'lik takar falan. Hiç önemli değil. Önemli olan o ilk çeyrek altınla erişkin olması. Doğru. Yani düşünüyorum da hakikaten ben çok geç kaldım mesela. Bu teoriyi ortaya attım ama ben kendim uygulamış değilim. Nasıl? Sonradan tek başına dönüp, birine bir şey takmadın mı sen? Tek başıma taktım da. Taktın canım. Yani şey. Çocuğa mı? Yani yeni taktım. Ha ya geciktin. Tabii bir ilk böyle şey olduğumda zaman ilk arkadaşımın düğünü işte benim ev arkadaşımın düğünüydü. O zaman hiç böyle. Elini kolunu sallaya sallaya gittim. Ya bu benim arkadaşım ya böyle düğüne bir şey götürülür mü falan gibi gittim. Ondan sonra. Esas senin götürmen lazımdı. O zaman şöyle yapacağız. Geçmişe yönelik sen toplu bir alım yap. Kim aklında vardır en azından. Bir 10-15 düğün en azından temsili olarak onlara çıkartılsın. Onların bir altın şeyleri, faizleriyle birlikte tabii ki. Bunu ödenmesi. Gelirlerse hakikaten diyecek hiçbir sözüm yok. Ödemen lazım zaten Ege. Ondan sonra... Ama böyle şeyler karşılıklı yapılmıyor ya. Yani illa şey yaptı diye. Mesela yapılmıyor, David senin düğününde sana bir şey taktı mı? Seni tanımıyordu bile o zaman. Düşün yani. Evet. Ne adamın suçu günah ne şimdi? Seni tanımamak mı suçu günah? İşte ben böyle... Sen... biz böyle düşünmediğimiz için bir suçu günahı yok. İşte yani, en güzelini yapmışsın. Biz hiç böyle düşünmedik. Düşünse gittin, miydik? Yok düşünmedim yok. Düşünmedik. Gittin, evlendirdin. Evet. Nasıl ben... memnun musun? Memnunlar mı? Ben evlendirmedim de şey oldu. Orada yanda durdum ben. Bir de ilk defa böyle bir şey tercüman vardı. Tercüman. Siz onu biliyor musunuz? Aa nasıl? Tercüman onun da imzası. Ha yabancı olduğu gerekiyor. İçin. Gerekiyor. Ya evet. Tercümana yani ne gerek var tercümana? Hislerine tercüman. Damatlığı giydirmişsin. Ondan sonra bu esprin kayıtlara geçmiştir Fahir. Yıllar sonra bulunacak. Bu tip espriler yapılıyormuş. 2010 yılında Türkiye'de. Evlilik olunca diyecekler. Benim aklım gidiveriyor valla. Ben benden gidiyorum çıkıyorum. Ondan sonra yani damatlığı giymiş, gelinliği giymiş, şakır şakır oynanmış, paralar takılmış falan. Oynanmamış ya, bunların Türklerin ne kadar güzel misafirperverlikleri falan. Gecenin sonunda bir de imza attırıyorlar diye gidip sonra evli olduğunu öğrenen mi olmuş yani? Yabancı ile evlilikte niye tercüman var? Ya ha. Her şeyin bir kaydesi gerekiyor. Yani attığı her belgenin İngilizce Türkçe çevirisi gerekiyormuş. Burada Vedat Dalakoya başvuruyu burada yaptılar. Hı. O sırada da Türkçe belge. Yani neyi imzaladığını biliyor musunuz? Bilecek diye. Yani orada önemli tabii. Yani orada bir şey var. Aynı şey orada da geçerli canım. Orada neye imza attığını, yani işte yanındaki şeyle gidiyor, evleneceği kişiyle gidiyor. Çok özür dileyerek çok net bir soru sormam gerekiyor sizlere. Lütfen sorunuz. Biz bizim için gerekli olan evlilik için başvuru formları aldık. Evet. Orada hem kendi hem eşinle ilgili bilgiler giriyorsun. Doğum tarihi falan filan, evet, evet, böyle bir şey. Evlenmek için işte kadınlar için şey de var. Eşlerinin soyadlarını mı alacaklar, kendi soyadlarını mı alacaklar falan. Bir dolu şey vardı. Onun dışında resmi bir evrağımız yok. Bir de evlilik cüzdanımız var. Evet. Resmi başvururken evrak, resmi evrak ne demek? Başvururken o formla başvurumuzu yapıyoruz. Tamam. Bir de hakikaten çok enteresan bir noktaya gelecek, bağlanacak konu. Şaşıracaksınız bence. Ondan sonra bir düğünde, nikahta daha doğrusu bir imza atılıyor. Resmi evrak orada var. Orada da bir şey okumuyoruz. Okumadan imza atıyoruz. Sonra da uluslararası işte galiba 1994 tarihli Fransız bilmem ne sözleşmesine göre, geçtiğimiz günlerde ben evlilik cüzdanı pazar günü elime geçti de şöyle bir baktım. O pazar günü ne okuyayım göre, ne okuyayım, bugün de evlilik cüzdanı okuyayım. Hem ince çabuk bitirin. Orada bir sözleşmeye göre uluslararası evlilik cüzdanı diye bir şey. Peki mesela bir otobüs bileti aldığında onun arkasında bazı şeyler vardır. Yani sen bir akite imza atmış oluyorsun ya. Tamam. İşte şu kadar bavul taşıyacağıma, işte bagajım kaybolması durumunda bir bilet falan filan yapacağıma, şey işte yolculuktan yarım saat önce gelip yarım saat sonra gideceğim falan filan diye şeyler var da, evlilikle ilgili hiçbir şeyde yükümlülüklerinle ilgili bir şey yok yani. Mesela şey diyebilir misin? Ya ben evlendiğim zaman başka insanlarla beraber olmayacağımı bilmiyordum ki, kimse böyle bir şey söylüyor, bana imzalatmadılar böyle bir şey. Mesela eşin sana boşanma davası açtı. Bu adam hiç eve gelmiyor ve başkalarıyla ilişkisi olduğundan şüpheleniyorum falan dese. Var tamam canım, yani hani sormadı böyle bir şeyi. Çünkü sonuçta ben bu şeye imza atarken öyle bir şey karşıma çıkmadı. Onu dese, işte o imzayı atarken onları bildiğini ve bilerek evlendiğini düşündüğü. Ege'cim her şey yazılı olacak diye bir, şifayen dedikleri bir şey vardı. Hareket mesela ben sana bir şey söylerim, bunu evlilik yapar mısın diye, sen tamam dersin, bu şifayendir. Ya mesela ama evlilik gibi bir resmi bir şey bu. Şimdi seninle aramızdaki şey şifayen de, evlilikte bu nasıl olacak ortada? Yani bir şeyleri bilmesi lazım. Ya evlenince böyle bir şey yok. Aynı şekilde kadın Medeni kanununu mu merak ediyorsun? Medeni kanununda evliliği bozan haller diye şeyler var mı? Vardır. Vardır yani. Bilmiyorum yani de tabii eğer avukat vesaire. Yok, iki kişilik bir anlaşma bu. İki kişilik. Kendin şartları belirliyorsun. Tabii, kendi şartları belirliyorsun ama kültürel bir şey. Yani benim bildiğim o, iki kişi karar veriyor, evleniyor ama tabii birleşebilirler iki kişi ama iki kişinin ayrılması için bir yani evlenebilirler, birlikte hayat sürebilirler ama ayrılması için bir onay gerekiyor. Ayrılmaları için bir onay merciine ihtiyaç var. Yani onda da işte şeyleri sunuyorsun. Mesela evlenmeleri için de bir onay merciğine ihtiyaç var. Hayır, evlenmeye karar veriyorlar ve kimse şey yapmıyor ona. Evlenirken başka yani bir takım işte o kağıt işlerini hallediyorsun aslında. Eskiden askıya falan çıkıyormuş canım. Yok canım, yasal bir zorunluluk. Ha, eskiden var canım, eski kanun biraz daha modernize edildi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Evlenirken iki kişinin evlenmesi sırasında birinin uygun görmesi diye bir durum yok. Söylemeye çalıştım o. Ama ayrılırken, yani ikisinin farkı o. Evlenmekle boşanmanın farkı o. Ayrılırken boşanma sürecinde birinin uygun görmesi lazım. O biri de hakim. Yani anladığım kadarıyla işte medeni kanun. Medeni hukuk konusunda belki de, evet, uzman dinleyicimiz varsa lazım. Aslında bizim eski komşularımız Ankara Radyosu'nda bu işin tam anlamıyla kitabını yazmış hanımefendilerdi. Ha, evet. Hatırlarsanız medeni kanuna maddeleri eklemiş hukukçularımız bizden önce program yapıyorlardı. Yani mesela bu konuyu daha programımızın başında açtığımıza göre koşup yetişirdik yani, merdivenlerden yakaladık ya biz böyle bir konuya takıldık diye. Ama soralım dinleyicilerimize, belki vardır. Dinleyicilerimize soralım, medeni hukuk konusunda fikri olanlar. Fikri 400... değil de bilgisi desek. Ha, bilgisi, evet. Bence şöyle bir şey olmuş. Ben böyle lazım. Bir fikrim var, ne diyorsunuz? Bilgisi olanlar bizi arasınlar. 444-2406 elektronik posta adresimiz beraberveSoloSohbetler@gmail.com. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Mesajlarınızı buradan alabiliriz. Bu arada Murat bize şey göndermiş. 21 Ocak tarihli program kaydınızı dinliyordum. Yine çeyrek altın, yine düğünde ne takacağız muhabbet ediyor. Evet. 21 Ocak mı? Düğünümüz bol dostlar diyelim. Ne yapalım yani, düğün oluyor diye bizim suçumuz mu? Ege'de hafta sonu düğünde üstelik de esprili şekilde katıldı. Biz bir şey diyor muyuz onlara? Şu anda sen kiminle kimlere konuşuyorsun şu anda? Kimlere diyoruz? <Bir anda. gülüyor> Nasıl soralım bu soruyu Twitter'da? Evlilik. Medeni kanunu bilen var mı? Yok, hayır. Yok. Bir derdimiz olması lazım. Ne bizim bir derdimiz yok ki. Şöyle bizim var, bu adamın derdi var. Yani anlaşma şartları belli değil ama anlaşmaya imza atılıyor diye bir derdi var. Yolculuk yaparken bile, yani atıyorum 3-5 saatlik bir, yarım saatlik bir yolculuk yapacaksan bile imza attığın bir sözleşme varken bir ömrü geçireceğin. Hayır, toparlıyoruz. Hangi kaide 140 karaktere sığdırmayacağım? Ama işte benim. Oktay'ın dediği orada önemli. Sonuçta iki kişi bir araya gelmeye karar veriyorlar ve siz bir araya geldiğinizde şu şartlarla bir araya gelebilirsiniz demiyor kimse onu. Demiyor. İşte demek istediğin onu derse zaten onay mercinin olması lazım. Evet, sonra şöyle onay bir durum olur yani. Yok, ne bileyim, evleniyorlar. İşte adam askere gidecek. 2 sene askere veya göreve gidecek. Evleniyoruz. Yani en başta evleniyoruz ama ben 5 yıl yurt dışında yaşayacağım. Şurada görev gereği yaşamam gerekiyor. Tabii diyorum, ne olacak diyorsa ikilirse arasın. Tabii öyle de denmez. Seni çok özleyeceğim ama ne yapalım falan diye, evet, yolluyorsa kadın adamı, onda sıkıntı yok. Sonra kimse kimseye şey diyemez. Efendim orada yalnız beyefendi evlenir evlenmez gitmiş. Kadın istemese de boşayacağız efendim. Çünkü kurallara uymamış gibi bir durum olmuyor. Doğru. O zaman yani yazılı bir şey olmasına gerek yok. Dinleyicilerimizin aramasına gerek yok. Biz çözdük. Olayı çözdük. Çünkü böyle bir şeyi yorumla çözdük. İnşallah birileri kızmaz. Hayır, bu yorumumuza dayanarak bir şekilde bir hareketler etmezler. Hareket edip yani radyoda duydum, yorum öyleydi, bilemiyorum falan diye. Ondan tabii sonra da derizi de duyduk zaten diye de gelebilirler ondan sonra. Bu yorum oklar... programcılara ve programa ait. Yani şey gibi, kurallar çıkması, eşlerin birbirlerinden habersiz fiziksel radikal fiziksel değişikliklere gitmeleri yasaktır gibi bir kural şeyi olmaz saçları, yani. Mesela saçlarını boyatmak veya kestirmek radikal mi değil mi? Radikal işte mesela. Bence bir, radikal. Uzun saçlı bir kadın eğleniyorsun, kıpkısa saçta geliyor. Kadir İnanır gibi bir adama aşık bir kadın düşün yani. Şimdi o adamı görmüş, bıyıklı mıyıklı, post bıyıklı, işte arada erkek diyor. Ondan sonra evliliğin daha birinci ayı olmadan bıyıkları kesmiş, merhaba merhaba diye eve gelen bir adam. Bütün esprisi kaçmış bir adam. Ne yapacak yani o kadın? 3 gün sonra da top sakala döndü. Haydi buyur buradan yap. Ne yapsın yani, kadın ne yapsın? Doğru yani, aslında büyük hayal kırıklığı bu. Bir şeylerin kaideye bağlanması lazım gerektiğini düşünüyorum. Öyle elini kolunu sallaya sallaya herkes istediği gibi at koşturmamalı evliliklerde. Küçük mesela bir kitapçık bastırılabilir. Böyle. Öyle kitapçıklar var zaten. He öyle değil de yani. Burada yasa şeklinde. Yasa değil de artık. Kurallar. Bence onun küçük kitapçı. Böyle Ali'nin küçükken şeyleri vardı. Ne derler? Masal kitapçıkları. İçi süngerli böyle hışır hışır. Bir de çocuklar o tip sesleri seviyorlar çocukken diye. Öyle masal kitapları. 4 sayfa. Hı. Sanki 4 çarşaf çeviriyorsun gibi içinde pamuklu. Öyle bir kitapçık olması lazım. Evlilik kitapçığı. Eşler sinirlendiklerinde de birbirlerine o yumuşak kitapçıkla vurabilirler. Çünkü veya atabilirler. Atarlarsa da çok iyi olabilir. Şey diyecek adam. Kadın kanun işte bu kitapta yazıyor falan. Ver bakayım o kitabı deyip şöyle bakıp bir tam köşesine adamın şakağını atabilir. Çünkü dikkat ederseniz vücudumuzda en inceleri bu noktalardadır. Şakak. Şakak o kadar değil. Derinlikli bir konuşma yaptın ki Ege. Yani adamın şakağına geldim. Nereden bir iki cümlede şaşırdım. 4-5 farklı bilgi var. Yani evet. İki cümlede ya, inanamıyorum. Yani o yüzden dikkatli dinlemenize fayda var sevgili dinleyiciler. Bu arada 3-5 bilgi deyince 3-5 bilgi de ben vermek istiyorum sevgili dinleyiciler. Hemen alalım. Telefon numaramız 444-2406. Elektronik posta adresimiz berabervesolosohbetler@gmail.com. Bizi Twitter'da da beraber ve solo adıyla bulabilirsiniz. Şayet kotamız dolmadıysa. Evet, bu arada 130 bin kişi köprüyü koşarak geçti. Biz şimdi Ankaralılar olarak böyle bir olay yaratacak köprümüz olmadığı için kıskanacağız mı? Burada bir koşu var. Ben gördüm. Hani bugün koşu nerede koşabiliriz, nasıl yapabiliriz diye baktım. Bir yerde bir şey koşusu var. Ankara'da bir şey koşusu var. Yeni mi? Yani önümüzdeki günlerde değil mi? Herhalde önümüzdeki. Cumhuriyet koşusu olabilir mi? 29 Ekim'de. Olabilir. Olabilir. Bence de olabilir. 29 Ekim'de galiba Cumhuriyet koşusu tipi bir koşu Ankara'da olacak. İstanbul'da insanlar özeniyor tabii ki. 32. senesi olmuş, o da enteresan. Yani evet, hakikaten. İlkinden itibaren hatırlıyorum. Yani 32 senedir Asya'dan Avrupa'ya koşma esprisi yapılıyor. koşa koşa Asya'dan Avrupa'ya geçtim. Acaba onu her sene mesela Avrupa, bu sene de Avrupa'dan Asya'ya falan diye değiştirseler daha bir esprili Asya'dan, olur mu? Bir Avrupa'dan, bir Asya'dan, bir Avrupa'dan diye. Yalnız şöyle bir şey var. Yoksa hep aynı mı esprisizce yani? Aynı espri olmasında bir sakınca yok mu? Ne sakıncası olabilir ki ya? Sonuçta bence çift taraflı olsa daha güzel olur. Ha mesela 60-60. 60-60 dedim, 130 bin mi dedim? 65 bin, 65 bin. Karşılıklı rap rap rap, ama o da işte bir el sallama falan. Rezonans falan yaratabilir. Öyle bir sıkıntı yaratabilir. Ondan sonra köprünün yıkılmayacağı varsa da yıkılabilir. İlk zamanlar o köprünün yaya trafiğine de açık olduğunu biliyor muydunuz? Evet, yandı yayıların geçmesine uygun evet, bir yapısı var onun. Galiba bir iki hemen tatlı bir sıkıntı kendini baş gösterivermiş. ve ondan çok sonra özür dilemek seni küçültmez Ege. Her zaman söylüyorum. Bence çok yani olması lazım aslında. Köprünün yaya trafiğine açık olması lazım. Daha doğrusu cümleyi tamamlarsın. Köprünün yaya trafiğine açık olması lazım da işte güvenliği sağlayamadın. Güvenliği sağlamak da değil de işte ne derler ona? İşte insanlar kendilerini bir şekilde köprüden aşağı atınca tabii sıkıntı. Onun tek şeyi o mu? Yasaklamak mı? Evet yani yaya trafiğine kapalı olmasının tek sebebi o mu? Ya da başka yani hani arabanın altında kalma ihtimali veya trafik kazasına yol açma ihtimali dışında güvenlik problemi güvenlik, de olabilir yani. Yani o da olabilir. O da olabilir. Gerçi ama o da ayırabilirsin canım, yayaların geçmesini en yani sadece yayaların ayrı bir tünel gibi düşün, yan taraftan yani kapatırsın. Oradan insanlar yürüye yürüye geçer bir tarafa. İntiharla ilgili bir şey olabilir o. İşte sadece onunla mı ilgili acaba? Yani ya ona ki bir şey getirilemiyor mu? Böyle bir istese ama şöyle önlem alınamaz mı? Köprü başında psikolog ve psikiyatr bulması gerekiyor. Mesela çok dolaylı ve çok zor bir yöntem olsa da mesela bir yöntem olabilir. Ama tabii şimdi hani böyle intihar konusuna girmeye hiç gerek yok akşam akşam da. İntihara meyilli bir kişiyi durduran tek şey köprüden yürüyerek geçilmemesi değildir herhalde. Ne tabii ondan sonra da kaç tane artık kaldı. Bu hayat bana tak etti, şu köprü bir gün yaya trafiğine açılırsa bugün oradan kendimi atacağım diyen yoktur. Yani o zaten bir şekilde gerçekleştirilen acı bir ama köprüden öyle şey, öyle bir olaydan sonra da bu köprüden de herkes bu köprüden atlıyor, bunu kapatın diyecek olan da çok olur. Yani köprüler arttılar, intiharlar arttı. Bunlar zaten intihar edecekti efendim diye savunamaz o köprünün şeyini. Yalnız şey de gerçek yani Boğaziçi Köprüsü'nde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaya olarak geçmek demek kilometrelerce yürümek. Evet. Demek. Yani ama kilometrelerce dedim, bir kilometre ne kadar? Ama köprüyü bağlayan yok, yerlerden çok, çok hemen lazım. Şöyle evin yanından çıkayım da mesela işte ne canım, Ortaköy'den yanına mesela pıt pıt pıt pıt yukarı çık tepeye. Evet işte bir Orta kilometre, köyden, bir buçuk kilometre. Bir buçuk, bir de oradan iki buçuk karşıya in, üç buçuk, beş kilometreyle karşıya yürüyerek geçebilirsiniz. Bir saat. Amaçlı koşulara demek ki serbest. Bir saat işte beş kilometre yürüyeceğini düşünürsen. Ama köprüde yürüme olursa ben büyük ihtimalle şöyle pratik engeller var. Köprüde yürüyen adam varsa orada gazoz satan adam olur. Şu anda köprünün üstünde o tip satışlar yok. Kafe tipi. Köprü yolunda var. Kafe ister. Kafe büfe isteyince ister. Hiçbir şey istemezse büfe, büfe yaparsın. Büfe isteyen kafe ister. Kafe isteyen böyle niye canım müzikli, olmasın ne olacak? Tostçu olmasın olur, vitaminci olur Oktay. Hayır olmasın. Olur mu? Köprünün üstünde haşlanmış adam susadı. Satılır. Hiçbir şey olmasa. Adam köprünün üstünde susadı. Ne yapacak? Perişan mı olacak orada? Zaten önünde 2,5 kilometre, 2,5 yani şey olur hakikaten, insanlara sıkıntı olur ya. Canı orada bir karnı acıktı köprü üstünde. Ne olacak? Ne olacak? İşte senin bir tost yiyecek yer yok. Oraya hemen bir büfe ayarlanması lazım. Gerçi yaya geçenler bu sefer köprü üstündeki trafiğinde araçların arasında dolaşacaklar, cam sileyim mi falan diye. Ve fark ediyorum ki bunlar Ankara'nın gündemi değil. Ankara Kent Radyosu'nda İstanbul Köprüsü'nün sıkıntılarıyla konuşmaya Boğaz trafiği gerek. Yani geçen akşam cumartesi akşamı gece 2.30'da çok fena trafik vardı. Ozan Bey'i alıyor muyuz yayına? Aldık Ozan mı? Ozan Bey hattımızda mı? Hattımızda olacakmış az sonra. 27 Aralık'ta Harbiyeliler koşarmış Fahir. Evet. Serkan, bunu Serhan Sarıdağ göndermiş bize. Serkan Kara İsmailoğlu, şu an bir koşu yok ama çarşamba akşamı tüm Ankara nereye koşacağını çok iyi biliyor diyor. Bizim gösterimizden bahsediyor Serkan Bey. Vallahi ben de mesajın sonunu okumadan başını okumaya başladım. Heyecanlandım nereye koşacaklar derken vay be dedim. Ozan Bey'e de o zaman bir vay be diyelim isterseniz. İyi akşamlar Ozan, Ozan Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ozan Bey, nasılsınız? İyi, sağ olun, nasılsınız? Bizdeyiz, teşekkürler. İyi koştunuz galiba siz hafta sonu. Biz yürüdük biz aslında hani. Nereden başladınız bu Avrasya maratonuna koşmaya? Köprünün Boğaziçi Köprüsü'nün Asya tarafındaki gişelerinden başladık. Nerede bıraktınız peki? Bitiş noktası. Ben Barbaros Bulvarı'nın başında bıraktım. Oraya kadar gidiyor ondan sonra. Oradan sonra deli gibi koşmaya devam ettiler. Oradan işte Barbaros Bulvarı'ndan aşağı Beşiktaş Meydanı'na inip İnönü Stadı'na kadar devam ettiler. Siz sadece koşmaya mı gittiniz İstanbul'a Ozan Bey? Aslında ben daha önce de işte şeydeki hamur önündeki yayınımıza katılan arkadaşım Umut'un destek olmaya gittim. Umut koştu mu? 15 kilometre koştu orada. Biz de ona destek olmaya gittik buradan. Bitirebildi mi peki? Bitiremedi 15 kilometre. 15 kilometreyi 1 saat 20 dakikada bitirdi. İyi, iyi bence gayet güzel. Peki bu şey köprü üstünde yürüyüş yapmak nasıl böyle? Hani kenarlara gidip gidebiliyor musunuz? Şimdi kenarlara şöyle araba yoluyla yaya yolu arasında bariyerler var. Evet. Yaya yolunda da 50 metrede bir polis duruyor. Geçen sene bir intihar vakası olmuş herhalde. Bu sene onu engellemek için 50 metrede bir polis koymuşlar. Yani çok yakına gidemiyorsunuz. Peki Ankara'da var mı Ozan Bey böyle bir koşu? Ankara'da var. Ya Ankara'nın başkenti oluşu ya Atatürk'ün Ankara'ya gelişi zamanlarında. Ama tam bilmiyorum onu. Araştırıp bulamadım da. Galiba Atatürk'ün Ankara'ya gelişi sırasında. 27 Aralık yani. Evet, Dikmen sırtlarından evet. 27 Aralık'ta galiba o öyle bir şey. Öyle bir koşu var. Orada bir heykel de var ya hani Seymenlerin Atatürk'ü karşılayışı. Evet. Oradan herhalde başlıyor koşu. Oradan hadi bu sene katılır mı Fahir? Olur ben katılmam. Bu sene katılacak mısınız Ozan Bey siz? Yok ben çok fiziksel aktiviteleri yapamıyorum pek. Karşıyım diyeceksiniz zannettim, korktum ben. Yapamıyorsunuz. Belki 27 Aralık'a kadar bir şey olur mu acaba? Evet biraz niye yapamıyorsunuz? Yani şey yaparım ama yani bir halk koşusu gibi bir şey olursa katılırım bu sefer. Canım biz de ödüllü yarışmaya katılalım demiyoruz ki. Biz de beraber hep beraber hafif tempo koşaradım. Zaten yokuş aşağı gideceğiz. 27 Aralık 1919 Samsun'da ateşlediği kurtuluş mücadelesinin ardından Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Paşa heyeti temsiliye üyeleriyle Sivas'tan Ankara'ya geldi. Dikmen'de de Seymenlerle karşılaştı. Yani orada buluştu. Onlar karşıladılar. Onun yıl dönümünde de koşarak yokuştan aşağı koşarak aslında güzel olmuş. Yokuştan aşağı koşmak evet. Güzel. Daha pratik başlıyorlar. Yok, yokuş aşağı koşmak o kadar kolay değil de çok tercih edilen bir şey. Bence programlarımız aracılığıyla bir dinleyicilerimizi toplayalım. Hep beraber bir koşalım. Ne diyorsunuz Ozan Bey? Katılır mısınız siz böyle bir şey yapsanız? Katılırım. Ya ama öyle laf olsun diye katılırım demeyin Ozan Bey şimdi. Yok işte. Katılamayacaksınız. Deyin ki katılamayayım. Yayına bağlanmaya çalışırken radyoyu kapattım. Ege Bey okudum bilmiyorum orayı. Ben daha önce verdiğim bir sözü hatırlatmak için aradım aslında size. Ne diyorsun? Yarın basketbol ligi başlıyor Ankara'da. Evet. Telekom Beşiktaş maçı var 6.30'da. Aa, Telekom Beşiktaş maçına Ege'yi götürüyorsun o zaman. Yani yayın var. İşte birinizi götürebilirim. Yayın sırasında. O zaman kimi götürsün? Aramızdan bir şanslı biri. Siz ikiniz de seviyorsunuz. İsterseniz siz ikiniz. Ama de. Biz zaten gideriz. Biz kendimiz de gideriz. Senin gitmen lazım. Hiç gitmedin. Hadi ben, sen git yarın. Yani biliyorsunuz ben ne olursa olsun ister Telekom Beşiktaş oynasın ister milli Beşiktaş'la NBA'in en iyi takımı oynasın benim yerim stüdyodur. Gelsinler burada oynasınlar. Ha, benim yayın saati yayındır önemli olan diyorsun. Tabii ki. Ozan Bey biz onu bir düşünelim o zaman da. Tamam haber bekliyorum ben size. Tamam. Yani bence Ege'nin gitmesi en doğru olandır. Yani Fahir ne diyorsun? Gidemezsin. Niye sıkıcı şeyleri beni gönderiyorsunuz? Ne diyorsun Beşiktaş Telekom maçının nesi sıkıcı? Ozan Bey siz cevap verir misiniz lütfen? Ya bunu cevap veremeyeceğim. Çok üzgünüm yani. Bunu cevap bile veremeyeceğim. Ya, çok nesi eğlenceli? Yani şimdi tamam şimdi bak. Beşiktaş taraftarlarının heyecanını anlarım bu maç için. Efendim Telekom taraftarlarının heyecanını anlarım. Telekom'un taraftarları var mı bu arada? Var. Tamam Telekom taraftarları da. Tüm Ankara Gücü taraftarları aslında Telekom taraftarları. Öyle mi? Onun devamı mı? Ozan Bey? Ortak kullanım var orada. Tamam, peki orada. İşte o taraftarların heyecanını anlarız da. Ben de nasıl heyecanlanacağım şimdi? Ben şimdi beni otursa orada Ozan Bey Telekom veya Beşiktaş türbününde hangisinin olduğunu da bilmeyeceğim yani. Renkler yarı, yeterli olabilir belki. Beşiktaş siyah beyaz, Telekom mavi beyaz. İşte yani Beşiktaş'ın rengini bildiğim için belki avantajlı. İlk yarı bir türbünde... Bunları bilemeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Yeni bir şey öğrenmenin heyecanıyla gelin. Ya Ozan Bey o kadar naifsiniz ki bu adam karşısında. Yani ben olsam biraz daha sert konuşurdum açıkçası. Bu adam demeyelim ama. Evet, arkadaşımız. Arkadaşımız. Bu arkadaşımız. Ve yayında bol bol yani basket maçı izlemenin o maçın heyecanını düşünsem bari bir şeyler şeyler öğrenmenin heyecanıyla gelin. Şimdi ne öğreneceğim Ozan Bey? Ne kadar sürüyor Ozan Bey? Bu maç 1,5 saat sürüyor değil mi? 1,5 saat yaklaşık. Tam işte bak 6.30'dan 20'ye kadar geçti. İşte canlı yayına da bağlanırsın ara ara. Ara ara ne? Sırf canlı yayında olmamız lazım. Tabii canım sırf canlı yayın. Biz seni ara ara açarız yani. Sen hep canlı yayında olursun. Ne diyeceğim abi? Böyle şey mi diyeceğim? Abi biriniz gelip bile alabilir mi? Ben biraz sıkıldım da dersem. Ozan Bey bana cazip getirecek bir şeyler olması lazım. Yani siz bana diyorsanız eğer bu maç Sırbistan maçının son dakikaları gibi olur. Ben koşarak geleyim. Sırbistan maçının son dakikaları. Yani onun garantisi yok tabii ki hiçbir zaman. En son geçen hafta Telekom Beşiktaş önünde Beşiktaş çok rahat kazandı. Bu ne maçı Ozan Bey? İlk hafta maçı. Ha geçen hafta niye oynamışlardı? Öylesine. Geçen hafta Türkiye Kupası'nda gruplarda oynadılar. Onu öylesine Türkiye Kupası'nda gruplarda oynadılar. Evet, öylesine tamam. Oynayalım dediler. Ozan tamam. Bey onu biz şimdi yani... şey yapmayalım da hemen karar vermeyeyim. Yani Ege'yi göndermeye çalışırız. Olmadı ben gelirim. Olmadı Oktay gelir. Hiç olmadı hiçbirimiz gelmeyiz. Siz gidersiniz. Yani bir de zaten sizin de ben keyfiniz... Ben gideceğim. Yani, her koşulda gideceğim ben. Eğer gelmezseniz telefonla sık sık ararım. Yani Ozan Bey ben gelirim şimdi sözümde durmak adına ama... Canınız sizin sıkılır. De keyfinizi kaçırmak istemiyorum. Evet ben de onu söyleyecektim. Yani şöyle söyleyeyim enerjinizi düşürür Ozan Bey. Basketboldan soğutur. Sizin gibi bir spor sevdalısı bir insanın bu tür küçük şeylerden tiksinmesini istemiyoruz. Yani bir Ege belki spor anlamında küçücük bir sinek gibi ama yani insanın hakikaten tadını kaçırabilecek de böyle bir yapısı var. Yani hayatınızın sonuna kadar spordan tiksinmeyin diye biz Ege'yi aslında göndermesek daha iyi. Ozan Bey biraz zor da hayatın sonuna kadar böyle bir şey yüzünden tiksinmez. Evet. Belki bak Ozan Bana Bey. Ona biraz şiddet uygulamanız lazım. Ozan Bey ben sizi tanıdım hakikaten de böyle pırlanta gibi bir insansınız. Evet. Yumuşak huylu da bir insansınız. Naif, böyle zarif, kibar bir insansınız. Naif. Kimler neler denediler. Siz benim üstümde yani sporu sevecek kadar bir etki yaratamazsınız gibi geliyor. Yani ben sonuçta kendi yaratacak zaten. Yeter ki size gereken zamanı verin. Zaman diyor. Dizilere ayırdığın zamanın bir bölümünden neden spora vakit ayırmıyorsun? Ozan Bey'in söylediği şey bir de beraber spor yapalım değil. Gel beraber turnike atalım falan değil. Öyle bir teklif. Yani bir maç seyredeceksin. Ege amba vallahi şeye çıkarttın adamı. Ha. Yani insanlar hatır için neler yapıyorlar. Gideceksin bir maç seyredeceksin. 1,5 saat ayıramıyor musun Ozan Bey? 1,5 saatte bir şey olmaz. Ne yapacaksın? Yani sen 1,5 saatte gitmesen. Ya şaşa falan diyorum bana. Ya şaşa demen gerek yok. Ozan Bey, Telekom taraftarısınız değil mi siz? Beşiktaş mı? Şimdi evet. Ege'de Beşiktaş taraftarı mı olacak? Ben telekomcuyum ya. Yok ben yani salonun büyük oranda boş olacağından tarafsız bölgelere oturabiliriz. Hayır tezahürat şimdi örneği isteyeceğim de sizden. Tezahürat örneği yani dediğin gibi tezahürat yapmasına gerek yok. Hayır canım belki yani bir ısınma şeyi olur. Şimdi bu bizim çok değerli arkadaşımız Ege... yerinde duramayan bir adamdır. Yani böyle bir tezahürat yapmak ister, hareket ister. Çılgın yanları var yani. Çılgındır Ozan yani. Daha doğrusu o sivri yanları var. Onları bir köreltmemiz lazım. Nasıl körelteceğiz? Nasıl bir yani onu bir cazip hale getirmeniz lazım. Yani yapacaksa gelmesin tabii. Böyle galeyanı gelip sahaya attım falan varsa gelmesin. Ha öyle bir şey olsa şey mi yapacaksınız? Ben bu adamı tanımıyorum diyor. Adamı hemen maça götüreceksiniz. Çünkü yok, bu çok tutmaya çalışacağım. Saman alevi gibidir bunun siniri. Bir parladı mı hiçbir kimse durduramaz bunu. Hakeme falan saldırır diye korkuyorum ben. Yanlış bir öyle karar oldu. Oradan bir şeyler pataküte girdi sahaya. Pataküte mi? Ben de peşinden girdim yere gidecek. Tutamadınız. Bunu aldılar götürüyorlar. Ne yapacaksınız? Bunu mu? Birlikte durun yapmayın. Yanlışsanız ne peşlerinden gideceğim. Bak, onu bırakın beni alın demez misiniz Ozan Bey? Yok demem. Yani Ozan Bey şu anda bile kibarlığınızı gösteriyorsunuz. Hakikaten. Yani. Yapmayınız etmeyiniz diye. Ben orada mesela beller diye bir taraftarı coşturduğumu düşün. Bir de sözleriniz arasında bir cümle de dikkatimi çekti. Zaten boş olacağını düşünüyorum dediniz. Evet. Boş maçta ben nasıl coşayım nasıl basketbolu seveyim? Ya boş dediğim salonun tamamının dolmaması hali. Yani boş değil yoksa boş Ozan var. Ozan Bey'in çıta yüksek. Sportmen olduğu için, spormist olduğu için. Yani onun için 3 kişi bile gelmese salon boş diye boş tahmin ediyorum ben. Evet. O yüzden. Peki bir şey soracağım. Siz daha önce maç nerede oynanıyor bu arada? Atatürk Spor Salonu'nda. Ha, Ankara Arena kullanılmıyor mu maçlar Ankara için? Ankara Arena'da bir buz üzerinde bir gösteri var. Onun hazırlığı nedeniyle salon bir süre onlara. Ha, doğru. O zaman tamam. Bitti öyle... ama bitti. Dün bitti. Ama yani bir günde şeyi boşaltamıyorlar. Anca. Ya onu bir buzunu kapatacaksın. Bir günde o şey çözülür. Hiçbir şey olmasın, mikrodalgaları açarsın. Koymamışlar mı yeni şey, altını buz sahası yapmayı biliyorlar. İki de mikrodalga koysalar, iki dakika açacaksın, çözülecek. Normalde mesela evde balık yapacaksınız. Buzluktan balığı çıkarıyorsunuz. Bir dakikada pıt çözülüveriyor. Doğru. Ne kadar güzel. Herkes anladığına göre ben başka bir şey sormak istiyorum Ozan Bey. Ozan Bey, daha önce bir basketbol maçına veya böyle bir futbol maçı da olabilir. Bir çocukla gittiniz mi hiç? Çocukla gitmedim. Hayır. Ya daha doğrusu en küçük kaç yaşında biriyle gittiniz? Hep yani ben 13-15 yaşındayken 13-15 yaşındaki arkadaşlarımla gittim. O sayılır mı bilmiyorum. Yok, o sayılmaz. Yani şöyle, benim İzmir'de bir işte bir komşumuz vardı. Onun benden yaşça küçük bir oğlu vardı. İlla futbolu sevdireceğim diye Karşıyaka'nın bir maçına götürdü babası oğlunu. Ve o kadar büyük hevesle işte aldılar, atkı giyilmeyecek mevsimde atkı aldılar. Yok işte kapşonlu bir şeyler aldılar falan, formaları giydiler. Öyle maça gittiler. O görüntü hala benim gözümün önündedir. Çok özenmiştim. Sonra artık benim nazarım mı değdi ne oldu bilmiyorum. Bir kavgalı geldiler o küçücük çocukla babası. Çünkü bütün maç şey deyip duruyordu. İşte baba susadım, baba tuvalet yok mu, baba bilmem ne, baba gözleme, baba diye sürekli oğlum maç izlemeye geldik diye adamın da sinirleri bozuldu tabii. Evet, seni de götürdüler. Hayır, beni götürmediler. Anlatılan o. Ha. Yani sonra anlatıldı. Yani öyle bir durum da olabilir. Şimdi yani maçı da zehir etmeyin kendinizi. Gözleme var mıymış orada? Bak böyle şeyler soracak bu adam. Tuvaleti ve büfeyi tarif ederim ama salondan çık. Yalnız benim şey geçmişim var. Abi ben bir su kahve alıp geleceğim diyerek yarısında maç terk etme diye bir evet, şeyim de var. Geçmişim bir Galatasaray Ankara Gücü maçı, kupa maçında bizi böyle başı başına dediği Oktay'ın başı ve benim başım oluyor. Bizi baş başa bırakıp gitmişti. Hakikaten ondan sonra saatlerce Ege'yi aradık. Başına bir iş mi geldi, ne oldu diye. Çünkü hararetli de bir maçtı. Çünkü maçın bir noktasından sonra kapılar açılsın, çatışmalar başlasın diye bir tezahürat duyunca bizi maçlarının tezahüratlarından biridir o. Evet. İşte Ege'yi de korktuk açıkçası. Şimdi sonra saatler sonra öğreniyoruz ki tabii evine gitmiş bu adam, sıcacık evine. Telefon yok. Cep telefonları yok o zaman. Var mıydı yok müdahale? Vardı canım. Kahve almaya gidip yarım saat sonra görmek için yayını ararım. Yayına gelmiştir demektir zaten. Zeynep Tarkan'dan Twitter üstünden bir mesaj gelmiş Ozan Bey. Yarın Kenan Doğulu var arenada sanıyorum diyor. İsterseniz ona gidelim baby. Hadi siz bu sefer bir değişiklik yapın Ozan Bey. Siz sürekli maçlar falan filan hep geçiriyorsunuz böyle şeylerle. Bir Ozan Doğulu mu? Kenan Doğulu var. Kenan Doğulu konserine bakışım Ege Bey'in basket maçına bakışımdan çok farklı değil. Şöyle yapalım yani. Gözleme var mı diye soruyor. O zaman buluşup beraber hayvanat bahçesine gidin. Ben ne yapayım ben sizi artık kaynaştırmak için? Yani benim kendi... İsterseniz siz önce bir buluşun. Bir pizzacıya gidin. Tamam, doğru. Bak o uyar. Sen ona Kenan Doğulu'yu anlat. Kadar çok güzel. Kenan Doğulu'yu anlat. Ozan Bey, siz Ege'ye basketbol anlatın. Futbol anlatın gerekirse. Yani bu çocuğu sportman yapmak için. Çünkü biliyorum siz bir spor gönüllüsünüz. Yani böyle bir şey... Ondan sonra maça gidin. Nasıl fikir? Yani spor anlatılacak bir şey değil ama maalesef. Anlatarak olmuyor. Heyecanlı. İşte ben biliyorum da ama ben de Kenan da öyle. Ozan Bey, Kenan da öyle. Abi hakikaten sevgili Ozan Kenan. Bey. Kenan'ın sahnesi çok Kenan iyi. Kenan Bey'e bir şans vermiştim ben zamanında. Ne yani, şansı verdiniz? Kaç yıl önce verdiniz? Bir de arkadaşlarım benim Kenan Doğulu sevmem için beni Kenan Doğulu'ya maruz bıraktılar. Kenan ama olmayınca olmuyor. Olmayınca yani. Olmuyor. Elektrik olmuyor. Tutmadı diyorsun. Aşı tutmadı. Yok, olmuyor. Orada olmadı. Hala kendinizden maruz kalmak olarak bahsediyorum. O zaman Türkü Bar'a gidelim. Oraya gelirim. Tamam. İyi, anlaştık. Çok enteresan bir şekilde. Yarın maç saatinde böyle bir organizasyon yapıyorum. Ozan Bey çok teşekkürler nazik ben teklifiniz teşekkür için. Ederim. Bir düşüneceğim eğer radyomuzdan da izin alabilirsem yarın yayın saatinde maça gitmek için. Seve seve geleceğim ancak tabii ki yayınımızın devamı için izin alabilir miyim? O konuda pürüzler çıkabilir. Ege Bey'in gelmeyeceği anlaşıldığından Oktay Bey Fahir Bey sizi de beklerim. Biz de aynı şekilde bir bakalım. Bakalım izin alabilecek miyiz? İzin verirler mi? Çünkü biraz keyfi gibi olur şimdi bu durumda böyle evet, şey olunca. Çünkü biz gideriz, normalde de gideriz de. Ama hani biz... Ege'nin gitmesi sonuçta biraz daha... Ozan Bey, Yani tamam. Hakikaten çok teşekkür ederiz bu güzel teklifiniz için. Çarşamba günü muhakkak bekliyoruz sizi. If performance olan. Tamam. Eğer bizim gösterimize gelemeseniz bile yazdığınız elektronik postayla ilgili olarak bir cevap atacağızdır size. Çok teşekkür ederiz bağlandığınız için, aradığınız için. Atacağızdır mı dedin? Ona benzer bir şey dedim. Tam böyle demiştim. Peki Ozan Bey çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya bu aslında şimdi şu tavrım Ozan Bey'in karşısındaki tavrım benim biraz şey oldu. İdeallerimle uyuşmuyor. Yani. Yani insanın hayatta yeniliklere açık olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ama yani yenilik dediğinde ne bileyim işte bana getirin başka daha önce tatmadığım bir yemek onu yiyeyim falan da maça gitmek hele yayın gibi dünyada en çok sevdiğim şeylerden birini bırakıp maça gitmek bana da bir şey. Kaç geliyor. Parayı bırakırsın? Yayını mı? Evet. 50. Bayağı seviyor musun? En sevdiğim şey diye değer bir şey. Şimdi bir 50... şeyin miktarını gördünüz. Şu masanın dinleyiciler. Ondan sonra da bu adam deyince kızıyor. Şu masanın üstüne 50 lira koyun. Bir saniye sonra ne parayı bulursunuz ne de benim. O derece severim radyocu. Yani ama dünyada en sevdiğim şey şu mikrofonun başında bır bır dır dır konuşmak. Maça gitsem şimdi Ozan Bey'in bakmayın böyle ki bakma. Oğlum bir sus ya diyeceğine inanıyorum ben ikinci dakikada. Bir de Ozan Bey senden falan da iri ya. İri evet. Bir de Amerikan futbolu falan da oynamış ya. Eskrim. Eskrim yapmış. Eskrim de yapmış. Amerikan olsun. Futbolu korktuğum her şey var. Korktuğun her şey var. Vallahi senin ama bence çok kibar bir insan. İşte kibar adamdan da yani korkarım bir de ben. Yok sporttan olduğu için sabır seviyesi çok şeydir. Ya şey bizim derse, tahmin ettiğimizden yüksektir. Ben bunu spor olsun diye dövüyorum derse. Dövüyorum diye konuşsaydı telefonla anlat. Kavga sırasında öyle konuşuyormuş. Döveceğim diye. Döveceğimdir. Evet. Evet. Evet. Çok güzel nereden oldu. Nereden geldi bu konu? Nereden bu geldik? Tip konuşma aklına? Sportman. Yapacağımdır. Kimin konuşmasıydı bu? O zamanında Tansu Çiller'in taklidi yapıldı. Yasemin Yalçın. Ben onu düşünerek söylemedim. Yapacağım. Oktay, 2010 yılının 18 Ekim'inde yayınımızda Yasemin Yalçın taklidi yaptım. Bu ne demektir? Yapmış durumuna düştüm. Fahir'in ömrünün sonuna kadar gönül rahatlığıyla Mükremin abi taklidi yapabilmesi demektir bu da. Ama o zaman Fahir Yasemin Yalçın taklidi yapmasın. Çünkü bazen Sürahi Hanım taklidi yapıyor Fahir. Doğru. Zaman o zaman sen onu bana bırak, sen Mükremin abi taklidi yap. Ne zaman yaptığımı söyleyebilir misin? Bu arada senden de o zaman taklitlerimizden sakınınız. Evet sevgili dinleyiciler. Gergin bir pazartesi akşamı. Hayır, o zaman senden de taklitlerini gönül rahatlığıyla yapmanı hakkı oluyor sende. Benim taklit yeteneğim yok ki. Var. Bir kişiyi çok güzel yapıyorsun. Evet, fiziksel bir takım taklitlerim vardı. Radyoya evet, fiziksel taklit yapabiliyorsun. Evet. Keşke fiziksel televizyonda olsaydık. Bize böyle bir şans verilseydi. Ne kadar güzel olurdu. O taklitte hakikaten de bayağı alır başımızı yolumuzu açmış yani. Olurdu. Niye canım, sonuçta bir tipleme yakalıyorsun hayatın boyunca. Ondan başını gidiyorsun yani. Bir tiplemeye bakar. Doğru. Onun üstüne bir kere bir beğenildi mi halk tarafından? Bakınız Haluk tiplemesi. Haluk mu? Hı-hı. Hangisi o? Bildiğimiz Haluk tiplemesi. O ne ya? Aa, baba. Ha. Bilmiyor. Dizi izleyeceksin. Bunu yapacak. Oktay bir yapar mısın? Niye ben yapıyorum? Sen çok güzel. Bak ben işte yapmaya çalıştım hani hiç utanmadan. Dur bakayım bir dakika. Ben hiç yapmadım ki daha önce. Sen nereden biliyorsun yaptığımı? Evet. Sen ya, ama yaparsın. Ben gene biliyorsun benim taklit yeteneğim, birisi taklit ettiği zaman onun taklidini yapabiliyorum ben. Suyunun suyu yani orijinal Turkish imitations. Evet. Ama sen mugallit yapım var hakikaten. Yapabiliyorsun. Dur bakayım. Yapıyorsun. Bir deneyeyim. Hayatımda ilk defa deniyorum. Bak ben sana repliği de vereyim. Şu Fahir rol çalıyor. Hayır, rol çalıyor ya. Ses veriyorum ya. Bir ses veriyorum. Yaparken hayır, ben... çaldığın rol de yani. Hayır. Şöyle ya, ben şimdi sana diyorum ki Pınar olarak. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın ve bundan sonra bunları Pınar yapmayacaksın. Ya. Neydi? Dizideki adı? Hanımefendinin adı neydi? Haluk'un eşinin adı neydi? Bir dakika. Meltem. Meltem mi? Meltem. Hayır. Meltem Fahir doğru söylüyor. Hop, ya Meltem ya Bihter, ikisinden biri ama hangisi tam hangisi emin olabilir? Değilim. Meltem mi? Herkes Meltem diyor. O zaman Meltem. Jay-Z. Evet, Meltem. Tamam, ben diyorum ki Haluk, bundan sonra eve gelip maç seyretmeyeceksin. Abur cubur yemeyeceksin. Kitap okuyacaksın. Yok bir dakika. Yapmayacaksın. Gelmeyeceksin. Maç seyretmeyeceksin. Çerez yemeyeceksin. Vaktini doğru değerlendireceksin. Vaktini... Ona! Yalnız oldu galiba. Vaktini kitap okuyarak değerlendireceksin. Ona! Sen de şey yapacaksın. Maç seyretmişim. Hadi. Hadi dinleyicilerimiz de bir neşelensin. Tamam. Sen söyle. Ama Meltem gibi çıkması lazım sesin. O zaman Fahir bir Meltem taklidini hava, yapsın da... Yoksa havaya giremem yani. Tamam canım. Sen bir taklidini yap. Ben de taklidini yapayım. Ben hiç Meltem yok. Haluk. Oldu mu ses benzeri? Oldu oldu. Aynı. Olmadı. Biraz daha incelt. Haluk. Biraz daha. Yok canım. Bir kadın. De sinirli bir ses bu. Bir Haluk. Evet. Ne bu? Haluk şeyle mi? Çaylarla mı konuşuyor Haluk? Fahir de çaylar diye gelsin o zaman. Tamam. Hayır, oyun bozancılık yapma, yapacaksın. Oyun bozancılık mı? Oktay, oyun bozancılık oynayalım mı? Çok zevkli oyun. Anadolu'da kaybolan mesleklerden biri. Oyun bozancılık. Oyun bozancı işte bir Oktay oyun... Usta. Oktay Usta, kaç yıldır oyun bozancılık yapıyorsun? Enci. Lütfen durun ya. Lütfen. Hadi. Hadi yaşıyoruz. Hayır, sen bir şey yap. Meltem'in sesini yapamıyor gibi. Ya ses ben, ben çaylar yapacağım. Ya ses ver ses. Çayları gibi. Herkes yapar. Kolay söyle. Ben bir rahatsız oldum. Hiç rahatsız olacak bir şey yok. Şahane şov yapıyoruz dinleyicilerimize. Ve gerilmiş şey sinirler trafikte ama koy verin kendinizi gitsin. Tamam. Hakikaten şu ama öyle uzun uzun Fahir. Nasıl? Öyle bir tek çaylar deyip tamam. Çayları verip çıkma. Bir sayı söyle. Tamam Fahir, daha değil. Sen bizim eve niye geliyorsun bir de? Bizim mi? Hemen ben role büründüm. Niye geliyorsun bu adamların evine? Emine'yi almaya. Emine mi? Doğru. Eşim Emine işi... sizin evde çalışıyor biliyorsun. Çayların ismi ne? Haluk. Ne hayır canım. Neydi adı ya? Dur. Çaylar diyenin ismi ne? Hiç kimse izlemiyor mu burada çocuklar duymasını? Kimse zamanında izlemiş olanları en azından hatırlaması lazım. İsmail mi? İsmail olabilir mi? Hayır. Canım, İsmail değil. İsmail şey ya. Twitter'dan da sonra fıs fıs İsmail. Fıs fıs İsmail. Hayır, onun da taklidini yapmaya hazır olduğunu biliyorum ama. Uyuyacağım. Ya bütün taklidi yapılabilecekleri de Fahir aldım lan. Sen de İngilizce konuşan kadının taklidini yap. En sıkıcılarını niye ben yapayım? Hayır canım, en sıkıcıları olur. Bir mu? De Duygu'yu yapayım bari. Duygu Amerika'da, onu yapma. Evet. Duygu'nun yerine yenisi geldi. Yine aa Duygu şey var. Yap, havuç yap. Şimdi de havuç. Yani öyle bir şey yapabilirim. Havuç yaparım. Bu arada çayların adı Hüseyin. Ha, Hüseyin. Hüseyin. Serhan Bey sağ olsun. Herkes evet dedi, tamam. Serhan Bey teşekkür ederiz. Evet, başlıyorum. Sen ne zaman geleceksin Fahir? Ben arada girer çıkarım ya. Hayır şimdi. Ara ben... yok ki şimdi. Meltem konuşacak, Haluk araya, konuşacak. Araya sonra girdim. Zaten bitiyor hikaye. Müziğini yapabilen var mı? Hangisi? Na na na na na na na na na na na na na na na na. Bizimkiler. Dinleyicilerimiz arasında yapabilen var mı müziğini? Dinleyicilerimize bir soralım da gerekirse müziğini o yapsın. Çünkü üçümüz de konuşacağımız için. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Yoksa şey miydi? Bu muydu? Bütün geri vites şarkılarını çaldım. Onu hatırlamıyor musun? Hayır, bunu bilemedim. Aa, onu da bilemedim. Ne bu? En güzel dizim bizim. En güzel dizim. Kaynar adı evet. Müziği değil mi? Tamam. Telefonumuz 444-2406 sevgili dinleyiciler. Çocuklar duymasının müziğini hatırlayan varsa bizi bir arasın. Çünkü çok büyük bir organizasyona giriştik. Ben evet. Şimdi burada şey taklidi yapacağım. Pınar taklidi yapacağım. Meltem taklidi yapacağım. Haluk'a söyleneceğim. Haluk sinirlenip işe gidecek. İşte benim söylediklerimi hatırlayıp sinirlenecek. O sırada Çaycı Hüseyin gelecek. Onunla konuşurken Fıs Fıs İsmail gelecek. Hakikaten Fıs Fıs İsmail sen misin? Hayır gene. Şaylar gelecek, o gelecek. Mü? Ha. O iki değil, kaç iki. Sen de o zaman işte o şeyi yap. Ben o kadını hiç hatırlamıyorum. O zaman şeyi yap, Selami'yi yap. Light Selami. Light Selami'yi mi? Geçen Light Selami'nin de hiçbir lafı yok ki. Zaten geçen bu sezonda da yok. İşte geçen sezondan bir sahne gibi. Çünkü bu sezon artık çok şeyi kullanmıyor galiba. Ya da ben hiç izlemediğim için olabilir. İsterseniz şey yapayım mı? Nejat Uygun'un yanındaki. Gülen adam. Rahmetli oldu. Rahmetli, evet. Kır belini anne dayı. Bir onu yapabiliyorum. Çünkü benim taklit yeteneğim kısıtlı. Onu ama Fahir'le ben çok güzel yapıyoruz. Evet. Ege sen ya galiba yeteneksizsin ya. Yeteneksizseniz yeteneksizsiniz. Yetenek kimsiniz? Hakikaten nasıl bir yeteneksiniz? Yokum canım, hiç öyle bir yeteneğim yok. Yokum mu? Yoğum yani. İyi günler. Nasıl bir yeteneksiniz? Yoğum. İsterseniz şey yapalım. Ne yapalım? Yasemin Alçın'la itilmiş. Bence bütün yeteneklerimizi aynı gün yapmayalım mı? Tamam o zaman şimdi. O zaman her gün böyle bence bir köşemiz olsun. Yalnız benim bu kadar üstüme geldiniz, beni böyle bir küçümsediniz ya, hiç taklit nasıl yeteneği küçümsedim? Yok diye. Öyle bir Mertem taklidi yapacağım ki. Aa, yayına Pınar Altuğ'u çağırmışlar. Bunlar da karşılarında maskaralık yapıyorlar, taklit yapıyor diyecekler. O kadar iyi bir Pınar Altuğ taklidi sizi bekliyor. Teşekkürler. Bu arada bir dinleyicimiz bize ulaşmaya çalışıyor galiba. Onunla ona da biz ulaştık. Bir bat kuralım. Müzik olmadan, çünkü müzik olmadan başlayamayız. Asla başlayamayız. Aklımızda birçok sahne var, birçok diziden. Duygu Hanım da çok sağ olsun. Meltem ve Hüseyin. İki isim de doğru. Ben havucu da yapabilirim. Havalı havalı havuç kafalı. Yalnız o biraz yetişkin oldu ya, ona göre bir şeyler yapman lazım. Gitar yani falan çalıyor. Değiştireceksin. Artık. Gitar çalıyor. Üniversiteye gördüm. Gidiyor yani. Üniversiteye mi gidiyor? Tabii. Ne oldu? Ne yapsın çocuk? Üniversiteye gitmeseydi ben gene bir ergen sesi çıkardım. Diye. Ben askerdeydim, o çocuk ilkokula gidiyordu. Biraz yani Fahir'in doğum gününden önce. Neye bağladığını söyler misin Fahir? Ya kaç yıl olmuş sen askerlikten geleli? Askerlikten geleli derken askerliğini yapalım. Asker yolu gözde yeğeli kaç yıl oldu benim? Valla 10 yıl olsa hesapta yani. 10 yıl olmadı. O yüzden 10 yıl oldu. Oldu mu canım o kadar? 2000'de döndü. İyi tamam, bunu böyle konuştuğumuza göre program artık bitti gitti. 2001'de giden adam 2000'de nasıl döndü onu da ben anlamıyorum Fahir askerden ama. Zaman geriye doğru. Hayır canım, 2001'de geldik. 2001'de geldik. Aman gitti geldi, ne bileyim işte, hesabını size bırakıyorum. Orada hatırlıyorum. İlk orada duymuştum ben baba baba baba lafını da bir türlü anlam verememiştim. Yani bu çocuk biraz üniversiteye erken başladı. İsterseniz ben zaman vortexinden gelip oraya girmiş küçük havuç taklidi yapabilirim. Küçük havuç olabilir. Olabilir. Her şey. Zaten gibi. Geçen sezondan yapacağız. Geçen veya sezon değil de geçen ilk Türkiye'de herkes tarafından bilindiği dönemden. Klasik yani. Klasik çocuklar duymasın. Tamam. Yani şimdi de çok başarılı tabii dizi de. Başarılı. Bilmiyorum ben seyredemiyorum. Kastımız da. Bizim yani klasik. Tabii klasikleşmiş halini anmak. Gözde Soytemiz hattımızdaymış. Gözde Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz? Arabadayız, gidiyoruz. Nereye yolculuk? Gidiyorsunuz? Kalabalık geçen mısınız? Kalabalığız. 5 kişiyiz pardon. Nereden gidiyoruz? Yaşamkent'ten Genelkurmay'ın oraya kadar gidiyoruz. Aman dikkatli gidin Gözde Hanım. Arabada kalabalıkmış. Kalabalık minibüs... bir tane kaza gördük şimdi. Ay geçmiş olsun. Minibüs tipi bir şey mi yoksa böyle taksi tipi bir şey? Küçük hani böyle binek arabalar tipi oluyor ya, binek ha tipi büyük. Küçük yarı tipi büyük, biraz büyük küçük bir araba mı? Küçük araba. Kim kullanıyor? Aliş kullanıyor, Alişan. Alişan. Aa Alişan'a Aliş mi diyorsunuz? Evet. Aliş bozulmuyor mu buna peki? Hayır. Başka Aliş kim var Gözde Hanım? Aliş Bey var. Başka? Semra, İrfan, Hüseyin ben. Semra. Ama çok güzel bir arkadaş grubu. Aynen. Semra, Hüseyin. İhsan. İhsan. Ha, İhsan. Hayır. Tamam. İrfan. İnsan mı? İnsan, insan. Peki Gözde Hanım biliyor musunuz dizinin müziğini? Evet, hatta hep birlikte söyleyeceğiz. Ha, süpermişsiniz. Ha, biraz mırıldanır mısınız? Ama sözlüsü mü? Hani müzikal mi? Aa, enstrümantal mı diyor yani? Şimdi Ozan isterseniz şey yapın. Bence bak. Sözlüsüyle giriş yapalım. Giriş, tamam. Ondan sonra Gözde Hanım siz direksiyon başında değilsiniz değil mi? Yani böyle rahat rahat konuya dahil olabileceksiniz. Şimdi şöyle, siz dizinin bir jeneriğini yapın. Ondan sonra ben Meltem olarak Haluk'a gerekli sözleri söyledikten sonra Haluk bir sinirlensin. Kapıyı çarpıp gitsin. Kapı efektimiz hazır mı? Hazır abi. Ondan sonra da kapı efektini duyduktan sonra sadece müzikle ofise geçiş yapacağız. Ama sen çok ağır bir şey istiyorsun. Yok, hiç ağır değil canım. Yok canım tabii. Ne olacak falan. Sözlü olarak söyleyebilecek misiniz Gözde Hanım? Gözde Hanım? Oho. Gözde Hanım? Gitti mi Gözde Hanım? Ay bir insan işte böyle, bir gün var, ay, bir gün yok. Nazar değil. Ben konuşurken bir de çok yönetmen havasına girdin de ondan. Seninle uğraşamayın gittiler. Şurada bir eğlenelim diye aramıştık. Adam şey yaptı dediler ya. Bir söyleyecektim. Büyük prodüksiyona çevirdim. Doğru. Haklı. Ama şimdi yani Gözde Hanım da zengin bir şeyle geldi, alternatifle. Müzikal mi olsun yoksa enstrümantal mi olsun, sözlü mü olsun? Tabii hali. Hemen şımarıyoruz. Yani her durum olduğu için hattımızda mı? Gözde Hanım. Efendim. Ne oldu? Cemre mı yakalandınız? Bilmiyorum niye yakalandım ama ben kaçar mıyım hiç? Tamam, siz radyodan dinleme şansınız oldu mu? Oldu. Büyük bir prodüksiyona girişiyoruz. En başta sözlü giriyorsunuz. Oktay Kapı'yı çarptıktan sonra enstrümantal ve en sonunda jenerikte bir kez daha enstrümantal. Biz hepinizden bir sözlü alalım. Tamam, başlıyoruz şimdi. 1-2-3 Aman sakın kimse uyanmasın, gizlice ayrılalım, çocuklar duymasın. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Gözde Hanım. Size hiç müzik kulağınız var dediler mi? Ya çok özür dilerim. Yan flüt çalıyorum. Aşk olsun. Yan flüt çalıyorsunuz. Flütünüz yok anladım. Kadarıyla. Ama kulak. Kulak mı? Kulakla yan flüt çalıyorum. Öyle olmaz ya. Öyle olur mu? Gözden ıslık çalsaydınız bari. O kadar becerikliyim işte. Biz hiç ama yani... Bana hiçbir şey çağrıştırmadı. Evet. Böyle stüdyoda birbirimize baktık. Galiba şey mi? Aman şşt, Gözde sakın Hanım falan diye başlıyor değil mi o kısımları? Evet. Gözde Hanım bir tek faiz şey yaptı. Gözlerini kapatıp ne yaptı. Ha, ama benim anladığım kadarıyla Gözde Hanım'ın çok insanlar üstünde büyük bir etkisi var. Evet yani. Var. Bütün arabayı çünkü melodinin öyle olduğuna da inandırmış. Hayır yan flüt çalıyor ya. Kimse de sesini çıkaramamış. Ya Gözde bu böyle değil. Belki flütü sopa gibi tutuyor. Gözde Hanım siz sözleri bildiğiniz için mi? Müziğe ağırlık ver. Gözde Hanım. Ayıp olmuyor değil mi size böyle konuşmamız? Hayır, hayır. Tamam. O zaman İrfan Bey'i alabilir miyiz? Gözde Hanım. Bir başka arkadaşla çok özür dileriz ya. Hiç olur mu? Gözde, bir dakika. Bizde kulak yok belki. Tabii canım. Ya belki bizde hatta değil bizde mi? Bizde yok. Onlar daha kalabalık daha çünkü. Vallahi çok ayıp oldu. Ya vallahi Cemre yakalanmıştır umarım. Bence umarım Cemre yakalanmıştır. Sevda Küçük bir kez daha arıyor. Sevda, sen bizim için arkadaşlarda ilgi gördüklerinden ilk defa 5 kişilik bir arabadan aranıyor. Çok heyecanlandılar, şımardılar dersin. Böyle dersin. Böyleyken böyle dersin. Çok pişmanlar de. Bunlar zaten anlamaz. Gözde Hanım, siz lütfen bağlanın dersin. Sizi hayır bağlanmayacağım, şikayet edeceğim falan derse tamam müdürümüze bağlıyoruz deyip bize bağla. yok olur mu? Gözde Hanım. İrfan Bey hattımıza. Gözde Hanım siz sinirlenip mi kapattınız yoksa Cemur hadisesi mi oldu? Ya Cemur falan yok, niye kapanıyor anlamadım. Valla ben de anlamıyorum. Siz kapatmadınız değil mi? Böyle bir sinirlendirmediniz. Tamam. Gözde Hanım bize bir şans daha verin lütfen. Melodiyi. Siz aslında flüt çaldığınıza göre daha iyi ıslık çalmaz mısınız nı nı nı sesindense? Islık. Evet. Ya yani telefonla ıslık çalmak zor mu gelir bilmiyorum da. Islık duydunuz ya, değil mi? Islık çalamam ki ben. Aa flüt çalan nasıl ıslık çalamaz? Ama flüt çok ayrı bir şey ki alt dudağı böyle ısıdan içine geçirip üflüyorsunuz. Hiç Gözde Hanım hiç anlatmayın bu fire arkadaşımızın saçma sorusu. Aa flüt çalamayan ıslık nasıl çalamaz dedi. Gözde Hanım da kibarlığından cevap veriyor işte. Hayır yani böyle o... alt dudağınızı yapıştıracak. O yaptığınız hareketin oraya dilinizi getirin. Böyle yaptım mı çıkıyor diye. Islık çalabilen var mı arabada? İrfan. İrfan dedim. Ben dedim İrfan. İrfan Bey o zaman bir ıslık da çalsın öncesinde. İrfan. Cemur'a geldi. Gene gitti. Cemur'a gelesin. Acaba şey mi oldu? O alt geçitler falan. Alt geçitler. Kaç tane alt geçitler? Senin de kabusun. Alt geçitler habire. Alt geçitler. Düzenli kesiliyor ya telefon bağlantısı. Sevda ara. De ki bizden kaynaklanan bir hata. Çok özür diliyoruz. Çok pişmanmışız de. Kurumumuz de bu mağduriyeti giderecek. Siz lütfen hatta kalınız de. Eğer şikayetçi olurlarsa müdüre bağlıyoruz diye tekrar bize bağlarsın. Ben o zaman müdürün sekreteri şey yapacağım. Evet. İngilizce konuşan sekreter. Çok iyi. Peki pardon şimdi biz Gözde Hanım'la gülelim, eğlenelim diye böyle konuşmadık değil mi? Hayır, canım, anlamadık değil mi? Anlamadım yani, ben hakikaten yani. Şimdi bağlanamazsak giremeyeceğiz mi diye düşünüyorum da. Hayır, muhakkak bağlanacağız. Gözde Hanım'la tekrar alacağız canım şeyi. Ama bir en azından melodiyi bir hatırlarsak o söylemelerini çok şey yapmayız. Hah, hattımızda tekrar Gözde Hanım. İrfan Bey mi? İrfan Bey? Gözde Hanım. İrfan Bey. Gözde Hanım, biz melodiyi bir kez daha can kulağıyla dinlemeye hazırız. Ama sözlü. İlk başta sözlü. Ondan sonra biz gireceğiz. Yok, biz girmeden bir de şeyli kısmını alalım. Enstrümantal kısmını. Enstrümantal kısmını da alalım. Ama çünkü tabii ki ağzınızla yapacaksın. Gözde Hanım şeyi kaçırdılar galiba. O sözlerin girişini de değil de nakarata geçişini hatırlıyorlar galiba. Oradan kaçırıyoruz. Nasıl yani? En başını hatırlamıyoruz galiba değil mi? Yok, hatırlamıyoruz. Tamam, olsun canım, olduğu kadar. Evet. O zaman şöyle yapalım bence. İlk başta enstrümantal başlasın. Sonra nakarat kısmı sözlü. Sonra tekrar enstrümantal. Sonra siz... Oktay çok karıştırdın. Hayır, hiçbir karışıklık yok ya. Tost. Buna müzikte tost yöntemi denir. Tost tekniği. Tost tekniği. Ondan sonra bize bırakıyorsunuz Gözde Hanım. Sonra Meltem'le Haluk'un küçük esprili diyaloğu. Ondan sonra kapı efekti. Kapı efektini duyunca sizden tekrar enstrümantal olarak geçiş. Tamam. Sonra şeyle neydi, çaylar? Çaylar Hüseyin'le Hüseyin ve Fısfıs İsmail. Haluk. Aa hayır. Hüseyin'le Fısfıs İsmail mi? Çok uzar. Çok uzar. Uzasın canım, yani bu kadar müzik altyapısı falan her şey var. En sonunda tekrar siz bağlıyorsunuz Gözde Hanım. Fısfıs İsmail espriyi patlattıktan sonra siz tekrar tost tekniği. Anlatabildim mi? Bence herkes İnşallah. Anlamıştır şu anda. İnşallah. Tamam. O zaman hazırsanız bakın hiçbir zaman yapmadığımız bir şey efekti yapacağız size. Kapa evet. Efektini önceden dinletiyorum size. Bir dakika, efektçimiz Muammer'e seslenelim. Muammer'cim, efektler hazır mı? Hazır abi. Evet. Bakın bir saniye, bir herkes duysun. arabada herkes duysun. Nereden sonra tekrar gireceksiniz? Bakın şu ses. Bir dakika, bütün arabaya soralım. Bütün arabadakilere sesleniyoruz. Hangi efektten sonra müziğe giriyoruz? Kapı efekti. Bravo, tamam. Şu efekt yani. Okey. Aman tamam. Sakın kimse uyanmasın. Gizlice ayrılalım. Çocuklar duymasın. Bak Haluk. Bundan sonra eve gelir gelmez maç seyretmeyeceksin. Vaktini doğru değerlendireceksin. Biraz da benim dediklerimi dinleyeceksin. Maç seyretmeyeceğim. Onu senin dediklerini dinleyeceğim. Ofiste yapacağım. Ama orada bir dakika, alttan da fon geliyor. Gelir ama o dizide normal gelir. Onlar da istiyor, yazık ya. Evet, şimdi ofise geldiler. Ofise geldiler. Bir saniye, ben kapıyı çarpma sesi yapıyorum. Kimse uyanmasın. Hüseyin gir. Hüseyin. Çayla. Bir sayı söyle. Ya bırak Hüseyin, ne sayısı? Baba. Sinirim zaten bozuk. Niye, ne oldu falan diye. Niye, ne oldu, hayırdır? Ben de Selami olayım da bana bir light fırın erkeği de. Ya light fırın erkeği. Light fırın erkeği. Niye, yanlış mı? Öyle değil mi? Light erkek. Tamam. Ama artık öyle bir fıs şey kalmadı. Hadi Fısfıs İsmail de oldu. Fısfıs İsmail gelsin. Aa, ondan sonra bitirelim. Ben hiç hatırlamıyorum. Valla Fısfıs hatırlamıyorum. Ben yoruldum. Benim uzmanlık alanım o değil. Fishing TV. Fishing TV uşağım. Evet, Fısfıs İsmail'i duydunuz. Girin Gözde Hanım. Girin bağlıyoruz Gözde. Aman. Çocuklar duymasın. Bravo. Bravo vallahi. Ne arabaymış. Ne yani arabaymış. Dizi müzikleri hakikaten bir diziyi şahlandıran da bitiren de o. Bu akşamı şahlandıran da Gözde Hanım, Şef Gözde, Soytekin'in Soytemiz ve ekibi. Araba orkestrasıyla programımız kurtuldu. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz size. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, bu arada ben galiba bu jenerik müziğini de bir buldum. Buradan bir Cengiz abi mi geldi? Evet. Evet, Cengiz abi geldi. Bir rica edersek Cengiz abiden bilgisayarımızın bir sesini açarsa şu meseleye hakim miyiz onu da bir bakalım. Bu arada ben hakikaten müzik hala kafama oturmadı yani. Hiçbir şekilde. Dizinin müziği mi? Evet, şöyle bir dinliyorum da o kadar da akılda kalacak da bir müzik değilmiş gerçekten. Olur mu ya? Duyar duymaz. Ha evet. Tamam, geliyoruz. Açıyorum. Bakın. Demin geldi. Doğru. Aynı gemide yol alır, ayrı düzen tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz oynatır bizi. Her gün yeni bir oyun içinde. Aynı gemide yol alır. Akordeon sesi zor, ondan şey oldum. Ne alamadık şeyi? Aklın. İşte bu eserin sahiplerinden biri sanırım hattımızda Alişan Bey. Ama yok, değil galiba. Alişan Bey dinleyicimiz. Evet. İyi akşamlar Alişan Bey. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Alişan Bey. Neredesiniz şu anda? Yoldayım. Daha deminki facianın yaşandığı arabanın içindeyim şu anda. Şoför mü halindesiniz? Şoför halindeyim. Daha deminki yaşanan şeylerin sorumlusu olarak hissettiğimden dolayı. Niye? Niye? Çok güzeldi. Güzel miydi? Niye facia diyorsunuz? Valla çok güzeldi bence. Ya hiç facia olur mu ya? Her facia keşke böyle olsa. Müzik, oyunculuk, espri. Üç şey bir araya gelmişti. Tam bir müzikal coşkusu yaşandı burada. Yalnız melodi akılda kalıcı bir melodi değilmiş. Bir de yani şey sesi, akordeon sesi zor. Akordeon. Evet, arabanın içinde olunca çok daha siz bilemezsiniz tabii bunu. Radyodan nasıl geliyor ses bilmiyorum ama arabanın içindeyken çok daha kötüydü. Araba tabii, bazı arabalar akustiğe önem verilmeden yapılıyor. Öyle, ondan sonra evet, da bu tip sıkıntılar var. Şu anda indirdim de atladım. Herkesi indirdiniz mi arabada? Tabii evet. Abi belli, hiç kimsenin gıkı çıkmıyor diyecektim. Herkesin bu moda dönmüş. Gerçekten de vallahi bizle alakalı bir şey yok değil mi? Yok hayır. İnin yani, arabamdan falan mı dediniz bu kadar şey? Evet, bir anlık bir sinirin kurbanı oldum. İnin arabadan dedim, beni rezil ettiniz dedim. Yok öyle bir şey, şaka. Zaten geldikleri yere inmekleri gereken yere gelmişler. Siz beraber mi dönüyorsunuz işten Alişan Bey? Bugün öyle oldu. Yani her gün olmaz zaten herhalde. Yok ben her gün artık. Ne yapalım, bu kadar eğlencede yeter değil mi? Bir haftaya yeter bu. Vallahi çok güzel oldu bence. Ne tip bir meslek yapıyorsunuz arabada, bir mühendis, bir flütçü? Arkadaşlar haritacı. Hı hı. Onlar harita uygulamalarımızdaki işte verileri hazırlıyorlar. Onlarla ilgili düzenlemeleri yapıyorlar. Siz mühendis miydiniz? Yazılımcı mı? Mühendisiniz değil mi? Doğru hatırlıyoruz. Evet, elektronik mühendisim ama yazılım sektöründe görev alıyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben gerçekten teşekkür. De prodüktör olarak size dahil ettik artık dinleyicilerimiz arasına. Prodüktör Alişan Balkoca. Ve de ilerleyen günlerde böyle bir işe kalkıştığımızda nerede o zamanında Alişan Balkoca'nın prodüksiyonları diye konuşabiliriz. Konuşulur. Yani. Müziği konuşulur. Güzel olmadığı zaman. Valla bir ilke imza attınız. Alişan Bey çok teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim. Ne demek, her zaman böyle şeyler olduğunda bana ulaşabilirsiniz. Çok size böyle bir ekle her zaman toplarım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Alişan Bey. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Evet, 19.12 oldu saatimiz. Demek ki bu ne demektir? 19.12 ise yavaş yavaş toparlıyoruz. Yavaş yavaş toparlıyoruz. İsterseniz toparlama sürecinde bize eşlik etsin diye toparlıyoruz dediğimiz 8'de bitirecek şekilde toparlıyoruz. Tabii, evet. Candan Erçetin Unut Sevme'yle radyolarımıza gelsin. Hemen ardından da 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetlerde sohbetimize devam edelim sevgili dinleyiciler. 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Radyolarının başındakilere bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz ve hemen bize ulaşma yollarını hatırlatıyoruz. 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Şimdi bunları hatırlattıktan sonra çok büyük bir risk alarak Çocuklar Duymasın dizisinin müziğini sormak istiyorum size bir kez daha. Ay. Heh, ben buldum. Söyleyeyim mi? Enstrümantal mı söyleyeyim, sözlü mü? Sözlü. Maalesef. Sözlü. Sözlüyü söyleyemiyorum. Ama enstrümantali seçseydiniz çok havalı olacaktı sorun. O yüzden maalesef enstrümantali söyleyebilirim. İster misiniz hala? Evet. Bravo. Gerçekten de. Fahir sen de sözlüsün. Ben çünkü... Aynı gemide yol alır. Aynı sana da bravo. Sana bu da şehirde. En büyük bravo sana. Sen. Bir şeyler demeye çalışıyorum en son. Müzik yapana tamam. Çok güzel. Aman canımız sağ olsun, güzel söyledik. Evet. Ne oldu? Devam ediyor mu Çocuklar Duymasın? Ediyor tabii. Öyle diyorlar. Ediyor tabii ki, ediyor. İyi mi peki şeyde durumu? Ratinglerde mi? Ratinglerde. Bilemeyeceğim. Ben takip edemiyorum ratingleri. Ama fena değil. Yani ilk... İstersen cevap vermeseydin. İlk 20'de falan. 10. 10 mu demeliydim? Ya bir diziyi izlerken ratingini anlamamak ne kadar acı bir şey. Yani nasıl? Daha doğrusu... Ben bir şeyleri izliyorum. Beğendiğim şeylerin hiçbir zaman reytingi yüksek olmuyor maalesef. Hep ne bileyim, tutmamış şeyler oluyor. Daha doğrusu tam kıvamını buldu derken yayından kaldırılan diziler benim sevdiğim diziler oluyor. Ama hangi sevdiğin diziyi yayından kaldırdılar Ege? Arrested Development. Kim seyrediyordu zaten? Hangi kanaldaydı? Yani, Arrested Development. Hem Türkiye'de, hem Türkiye'de hem Amerika'da yayından, daha doğrusu Amerika'da yayından kaldırılınca Türkiye'de de yayından kaldırılmış sayıldı. Böyle bir şey izlerken mesela anlaman lazım şey reytinginin yüksek olduğunu. Oktay içinden bir şarkı söylüyor sevgili dinleyiciler. Anlamazdın, anlamazdın diye. Düşünmek de mi? Hadi düşünceyi ifade etmek problemli programımızda. Düşünmek de mi problemli? Evet ya, sen ne kadar diktatör gibi oldun böyle şey başımıza. Hiç şunu yapmayın, bunu yapmayın. Niye böyle yapıyorsun Ege? Hayır, bir de içimden söylüyorum Fahir. Evet ya, suçsuzsun biliyorum ben sana. Hiç suçun günahın yok. Çocuk en masumane şeyle beyin boşaltıyor. Ha tamam, söylediğim şarkı ıssız adamdan bir şarkı olmuş olabilir. Buysa eğer suçum, tamam. Ne yapayım? Bir şey diyeceğim. Bugün yıllarca ben bana ama böyle bir politika izlediniz. Beni hep bastırdınız böyle, hatırlıyorsanız. Nasıl bastırdık? Tabii canım, benim kafam sadece bu şekilde çalışıyordu. O şekil bu şekilden yaz. Bu şekilde çalışıyordu. Sonra bastırdınız. Bastırılmış halim buysa Fahir. İyi ki bastırmışız. Dostum. Dedirttin bana. Zorla. Evet buyurun efendim. Bugün yavaş benim... yavaş gündeme gelelim. Gündeme bugün... değildi. Yani bugün gündeme gündeydi. Geliriz de. Benim bugün aklıma bir şey takıldı. Galiba... En rahatsız olduğum hislerden bir tanesini galiba ben yaşadım. Galiba yalan bir şey söyleyecek sevgili dinleyiciler. Evet. Hayır, gerçekten çok rahatsız olduğum bir şey. Yani kötü, insanı kötü hissettiren bir his. Yani onun ne olduğunu da bulamıyorum. Herhalde öyle bir şey de yok içimde. Mutluluk şu, mu? Hayır değil. Sevgi miymiş? Sevgi mi? Aşk mı? Değil. Karşındakini de kendin gibi bilmek mi? Hayır değil. Başka ne olabilir? Dinleyicilerimize soralım mı Oktay'ın içindeki kötü his neymiş diye. Kötü his değil. Birilerine göre kötü olmayabilir ama insanı kötü hissettiren bir şey. Ve Oktay tarif edersen yardım edelim. Yani şöyle bir şey. Şu şekil. Neden ki? yani bir şey var. Böyle bir cümlelik bir şey kafada. Ama böyle hani bir duyguya yol açan bir şey değil. Oktay biraz ifade et. Biraz yani. Anlatırsan kendine. Nasıl anlatacağım bunu bilmiyorum ki. Mesela bugün beraber yemeğe gittik ya. Evet. Evet. Yemek boyunca bu fikir aklımdaydı. Yemek boyunca yiyordun. Evet hakikaten. İşte bir taraftan yemeğe, yiyorsun bir taraftan düşünüyor musun? Yemeğe ve başka bir şey yapmaya engel değil canım. Sürekli akılda olan bir şey bu. Ama sadece mesela, huzursuzluk mu yaratıyor? Şöyle, evet huzursuzluk yaratıyor. Ve yaşanılan en kötü şeylerden, duygulardan biri olduğuna karar verdim bugün. Yani daha doğrusu kötülüğü şurada. Bir şeye tam konsantre olamıyorsun. Mesela arabaya binerken arabaya binmeden önce falan diye böyle kalıyorsun. Veya yemek yiyorsun mesela. Yemekten kalkarken acaba hay Allah neyse yiyeyim de ondan sonra falan diye böyle bir şey. Bir şeyler eksik hissi ben anlamadım. Bir şeyler eksik hissi. Çok güzel anlamışsın işte Fahir. Çok güzel anlatmışım. Sen de çok güzel anlatmışsın. Mesela yayına gireceğim. Beraber aşağıya iniyoruz. Ya acaba Ege ile Fahir ile paylaşsam mı bunu falan? Yok ama neyi paylaşabilirim ki falan diye. Böyle bir şey. Söyleyeyim mi ne olduğunu? Söyle. Evet. Neyse. Bir şey unutmuş gibi hissediyorum ben bugün. Sabahtan itibaren. Bir şeyi unutmuş gibi hissediyorum. Şimdi, ama ne olduğuna dair herhangi bir fikrim yok. Nasıl bir şey olduğuna dair de herhangi bir fikrim yok. 18 Ekim'de şöyle bir bakıyorum. Bir dolu olay var tabii. Ama birinin doğum günü gibicesine mi diyorsun? Yani birinci Balkan Savaşı başlamış efendim. Onu Trablusgarp Savaşı sona ermiş. O da hep aklımda. Ondan sonra BBC kurulmuş bugün. BBC'nin kurulmasından neredeyse bir 32 yıl sonra Texas Instruments şirketi ilk transistörlü radyoyu üretmiş. Hı. Efendim. Yok onlar değil ya. Onlar değil, onlar değil. Onlar değil. Başka bir şey olmuş. Başka ne var? Doğum günleri var. Doğum günü. Kimin mesela? Kimin? Benim tanıdığım birilerinin mi? Dahan Küregeç. Tanıyorum. Onun doğum günü. Ama o beni tanımıyor. Kutlamasam bir şey olmaz. Yok öyle değil. Birsen Bekgöz. Onu tanımıyorum zaten. Hmm. Ama o beni tanıyor olabilir. Van Damme. Aa Van Diamond mı? Van Damme. Van Diamond. Van Diamond doğum Jean-Claude günü. Jean-Claude Van Damme'ın doğum günü. Aa. Kaçlı Van Damme? Van Diamond diğer mı? Diğer bir işte Van Damme veya Van Diamond. Van Diamond. Van Diamond ne biliyor musun? Kaç yaşında? Van Diamond 50'sinin üstünde. 1955 doğumlu falan. 55 yaşında. 1965 diyorum ben de. 1955 doğumlu. İkinizin ortası. 1960 doğumlu. Tam 50 yaşında bugün. Jean-Claude Van Damme. Diğer bir deyişle Van Diamond. Neşet Ruhacan. Neşet Ruhacan. Kaç yaşında mı? Ne demek? Hayır. Yıldönüm doğum günüymüş aynı zamanda. Arayalım mı? Ne diyeceğiz? Ne bileyim yıldönümüyse doğum günüyse ne denir? İyi ki doğdun. Yıldönüm. Bunları mı unuttum acaba? Bunlardan birini mi unuttun? Değil. Yok canım. Değil. Sabahtan beri mi bu sabahtan böyle? Beri kafamda. Yani kalktığından bugün kalktığından beri. Bir de kaba bir hesapla 6 çeyrekte kalktığımızı düşünürsek. Hı hı. Bayağı bir süre olmamış mı? Artık aklıma gelmesi gerekmiyor mu yani? Ya 13 saat olmuş. Bir şeyleri unutmuş. Acaba neyi unutmuşsun? Unutmuşsun. Unutmuşsun durumuna düştüm resmen. Valla bakarız çıkar ya Oktay o kadar peki, elzem bir şey yoksa şöyle bir şey mi? Yani. Yani unuttuğun şey yüzünden başımıza bir iş gelecek mi? Hay Allah işte onu unutmuştun mu diyeceksin. Geçen gün o aklımdaydı. Bilmiyorum ki Ege'cim yani belki de çok böyle unutmam faydalı bir şey ama böyle hatırlamıyorum ki veya senin dediğin gibi de olabilir. Yani bir şeyi yapmadığım için bir şey yapmayı unuttum gibi bir düşünüyorum. Bizle ilgili bir şey mi? O da olabilir. Hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Hiçbir şey. Sadece bir şey unuttuğumu biliyorum. Hiçbir şey vermiyorsun yani. Fahir'cim sen düğünde biraz olsam kendini kaybettin galiba. Evet. Öyle bir şey olabilir mi? Çok da arttı çocuk. Çok da öyle bir niye, şeyler düğünle oldu. Niye düğünle ne alakası olabilir? Yani çok gittin geldin oldu. Böyle heyecan, yoğun. Stres, yoğun baskı. Tamam. Belki insan her insanın düğünün bütün farklı. Psikolojik baskısı yani. Oktay'ın omuzlarının sırtındaydı. Neyse. Omuzlarının sırtında mı? Teşekkür ederim. Tam omzumda değil ama yani onda. Yani bence bugün ben buna karar verdim bugün. Gerçekten böyle hani uykusuz olmak, bir şey olmak, böyle bir şey yapamamış olmak bile bunlardan daha iyi. Yani bu benim bugün yaşadığımdan daha iyi sonuçları olan şeyler gibi düşünüyorum. Bir şeyi unutmuş olma hissi gerçekten çok kötü. Yani sana ne şey oldu? Söyleyeyim mi? O sürekli kadar huzursuzsun. Unutmak sürekli değil ama unutulmak biliyor musun? En kötüsü de. Ve de Oktay, bunu istersen bir yere yaz. Alkışladım Fahri. Çok değerli düşünürlerimizden İbrahim Erkal'ın bir özlü sözü. Unutma, unutulanlar unutanları asla unutmazlar. İbrahim Erkal deyince aklıma canısı geldi. canısı değil de bu şeyin kahretsin aklımdasın. Ve sen bunun farkındasın. Klibinin sonunda kamyonlu ekrana yazıyordu. Yok, onda şey yoktu. Kamyon yok mu? Canısında kamyon vardı. Canısında kamyon vardı, bir de zalımda. Zalım dediğim Levent Yüksel'in zalımında. Neyse ben size o zaman şey... Kamyonlu klipler dedin şimdi bak. Kamyonlu klipler. Kamyonlu kliplere gelesiniz. Bir efsane sona mı eriyor yoksa? Yoksa bir efsane sona eriyor. Kamyonlu klipler... Hayır efsanesi. Canım. Ben böyle hani... Ben çok enteresan bir olay oldu. Ondan bahsetmek istiyorum aslında. Evet. Yani şimdi... Bakalım senin yalanında. Bu hukuki olarak çok tartışılması gereken bir şey. Ne? Bir tarafında yani hukuki olarak belki çok nettir olay ama bizim Türkiye'de mesela hep konuşulan bir şey vardı. İşte Erol Taş kötü adamları oynuyordu. Sokakta kötü adam gözüyle görünüyordu. Hatta böyle bir meşhur hikaye vardır ya. Biliyor musunuz onu? Erol Taş'a taş atmışlar. Biliyor musunuz onu? Evet ben biliyorum. Yani nasıl bilmiyorum. Anlatır mısın? Ben çünkü tam bilmiyorum. Ya o da Erol Taş'a taş atmışlar. Benim söyledim taş ki oğlum demiş. O mu senin hiç? Hayır. Ben nedense şöyle bir şey biliyorum bununla ilgili. Bir yerden bir yere gidecekmiş Erol Taş. Hı-hı. Tam tren yolunda. Yemin ederim böyle hatırlıyorum ya. Tren yolunda tam şeyde beklerken. İstasyonda. İstasyonda beklerken. Şehirler arası gidiyor tabii tren. Oradan taşlardan birini alıp pis adam falan deyip rahmetli böyle taşladıklarını biliyorum ben. Zar sor vagona bindiğini. Aa, Erol Taş'ın da acımadı ki dediğini biliyorum ben başka bir hikayesinde. Ben onu bilmiyorum. Senin neydi? Taş atınma hikayesi. Erol Taş'a taş atmışlardı. Abi sana taş atıyorlar. Onlar bana ekmek atıyorlar demiş. Yani işte oyunculuğumu aslında bir övgüdür o gibi değerlendiriyorsun. Nesi gerçek nesi yalan falan karıştırılıyor ya. Mesela Kutsi'ye de yolda çevirip ilaç soruyorlarmış. Kutsi biliyorsunuz Doktorlar dizisinde oynuyor ya. Kutsi'yi hatırlamadınız. Berksan'ın eski ev arkadaşı. Ha, tamam. Direkt Kutsi deyince hatırlayamadık. Şimdi Ferhat Göçer'e de soruyorlar mıdır acaba? Ferhat Göçer'e sorabilirler. Zaten Göçer, doktor Ferhat gerçek Göçer. Doktor. Hayır sorabilirler de soruyorlar mıdır insanlar? Tıp doktoru. Bravo tebrik ederiz. Ama ben şeyden eminim. Soruyorlar Ferhat Göçer'e, tabii. Ferhat Göçer'e muayene olmaya giden hastalardan özellikle şey... Bir de hastayım. Söyler misiniz bana? Gitmiyor bana. Artık değil mi böyle? Gidiyor. Ne? Nereye gidiyor? Canım? Hastaneye gidiyor. Cerrahpaşa'da. Cerrahpaşa'da mı? Evet. Peki. Ya tam gün yasasından sonra bilmiyorum değişti mi durumu ama ondan önce gidiyordu ben biliyorum. Hastalarım var falan diyordu. Ferhat Bey sakın iyi hasta olmasınlar falan diye. Böyle yavan yaklaşanlar da olmadı değil. O yüzden işi zor. Yani şimdi Ferhat Göçer'in dinleyicileri bu tip şakalar yapıyorlarsa iyi. Ama uzmanlığı nedir bilmiyorum da hani ciddi. Cerrahi. Cerrah mı? Genel cerrahi. Böyle hakikaten cerrahi müdahale gerektirecek şekilde zor durumda insanlar gittiğinde Ferhat Göçer espriler yapıyoruz. Efendim sizi hasta sanıyorlar. Yastasınız biliyorlar. Hastayım diyorum. Diyorsa o acıklı. Olmuyordur tabii büyük ihtimalle. Sonuçta Hipokrat yemin etmiş bir sanatçımız. Şimdi. Peki elindeki nüfus kağıdını ne yapacaksın? Bana mı hava atıyorsun? Yok gömleğimi şiş gösteriyor diye çıkardım. Gömleğimi şiş gösterenler. Şimdi böyle bir oyuncuyu canlandırdığı rolle kutsanıyoruz. Kutsi de öyle. Erol Taş da öyle. Başka kim var mesela işte? Cüneyt Arkın. Şey öyle. Hem doktor hem oyuncu mu diyorsun? Yoksa... Bu Çakır'ı oynayan. Ne? Oktay Kaynarca'ya da resmen böyle bir mafya abisi. Gözüyle bakmışlar bir zamanlar. Sonra galiba o kendini o rolü yakıştırdı. İşte Adanalı rolüyle şimdi polis gözüyle bakıyorlar. Hmm. Öyle bir hikayesi vardı. Trafikte inmiş birilerini uyarmış tamam abi pardon falan diyerek böyle olayı halletmiş. Yani oyuncuların canlandırdıkları karakterler gerçek hayatta sırtlarına yapışıyor. Ona benzer bir durum var aslında tam öyle de değil de. Cansu Dere aslında böyle magazin haberlerine pek girmeyiz ama el koyulmuştu ehliyetine 5 ay önce. Neden? Dizi çekimi sırasında direksiyon başına geçtiği için otomobil kullandı denerek şeye çağrılmış. Şubeye çağrılmış. Kullanmış. Ehliyeti yok muymuş? Ehliyet yok. Yani ehliyet ehliyetini yani. Kaptırmış. Yani 6 ay ehliyet kullanmış, araba kullanmışsa ki. Ha. Bilmiyorum ben onu. Ehliyetsiz o araba kullanmış. Onu en başta yalnız ben duyurmuştum. O bilgi gelmediği için bana. O bilgiyi dedi ya, ehliyetine el konmuştu diye. Sonra şimdi işte böyle bir durum var ortada. Ne yapılmalı mı diyorsun? Yani nasıl bir durum bu? Sonuçta rol icabı deyip şey yapamamışlar mı ya? Bu rol efendim bu. Gerçek değil. Araba gerçek demişler. Yani çok garip bir durum. Yani. Rol icabı da araba kullanıyor. Işte. Aynı şeyde de var canım. Yani o zaman evli bir oyuncu. Şimdi garip bir yerden gireceğim ama işte rol gereği başka bir kişiyle evleniyor. Hı hı. Hemen olmaz, evlenemezsiniz mi diyorlar. Ama şimdi rol orada gereği... Orada resmi bir durum yok ki. Yani bir trafik yok. Trafiğe gerçekten çıkmış bir araba. Set trafiğe kapalı alan set değil mi bu? Öyle bir şey değil canım. Değil. Yani öyle İstanbul trafiğinde. Trafiğe kapatamıyoruz biliyorsunuz. Trafiğe kapalı alan değilse o zaman tabii aslında fiilen kullanmış oluyor. Ama bir garip bir şey değil mi bu? Garip böyle... değil canım. Şimdi oradan yiyeceği cezayı düşün. O bölüm başına aldığı parayı düşün. Yok bence oradan düşünme de. Böyle baş yaklaşık. Ne olacak ya? Şey de var o zaman. Bölüm başına şunu alır. O zaman abi ben bir adam keseyim. Çünkü oradan 2 sene alırım. Ama bölüm başından güzel para alıyorum. Hayır yani oradan... O mantıkla bütün kiralık karşılıklar dizi oyuncusu. Şey söyleyebilir. Hem bölümden para mı alıyorum? Bak ne kadar saçma bir ülke oldu o zaman. Hayır hayır. Hayır. Onu söyleyecek canım yönetmen diyecek. Diyecek ki, sayın yönetmenim diyecek. Çünkü tabii ben diziyoyuncuları.com'a girecek olursanız. Orada dizi oyuncularının dinleyicilerimizden bilmeyenler vardır ama hemen öğrenebilirler şu anda internet başında olanlar. Dizioyuncuları.com'a Fahir Öğünç yazarlarsa orada karşılarına Fahir Öğünç çıkıyor. Hangi fotoğrafım çıkıyor onu? Facebook'taki fotoğrafım. Eski seni çekti. Bir tatilden döndüğümde TRT'de çekilmişti bir fotoğraf, onu da hemen belirteyim. Yani Fahir zamanında yayından kalkan bir dizide 6 bölüm. Yayından kalkan. Kaldırılan. Ve sonra tekrar nedense yayına konan. Tekrar yayına konan bir dizide. Sonra bir daha kaldırılan. Nedense. İyice kafam karışıyor. Bir dizide oynadığında bu camiayı içeriden biliyorum. Evet. O dizioyuncuları.com'da da benim bir belirttiğim gibi bir röportajımda şöyle demiştim. Biz evet dinliyorum ben. Ben de dinliyorum, buyurun. Mesela yönetmenim dersin ki sayın yönetmenim veya aradaki yaş farkını göre değişebilir sevgili yönetmenim veya biz ona mesela şey deriz, Captain Mac Captain gibi eski bir filmde de vardı bu. Onu bu şekilde çağırırız, dersin ki sayın yönetmenim bunun olur yok mu, yani nedir bu, benim ehliyetim gitmiş, bana acaba bir şey senaryoda bir değişiklik yapamaz mısın bunlar, çünkü hep konuşulan yani çünkü yönetmenden ışıkçısına, ışıkçısından boom operatörcüsüne ve operatörcüsü Anadolu'nun kaybolan meslekleri boom operatörcülüğü boom operatörlerini yetiştiren kişi mi boom operatörü? Bu tarlalar hep benim. Ne tarlası bu? Bum operatörü. Siz nesiniz? Bum operatörcüsü. Ne kadar bir ailedir aile. Tabii, aile. Muhabbet. Neden? Evet. Yani aile. Yeri gelir birbirimizi daha çok görürüz biz sette. Yani... Ne diyorsun ya, ben anlamadım. Yani. Çok görmekten sıkıldın mı zaten? 6 bölüm oynadın. 6 bölüm ama o 6 bölüm boyunca affedersin. Sıkıntılar şey. Anamdan babamdan çok gördüm onları. Fahir bu arada sizin diziler.com diye bir site var. Sizin dizinin sayfası var orada. İki oyuncumuz var. Cem Aktuna ve Fahir görünüyor. Bir de dizinizin tek bir hayranı olarak bir hanımefendinin fotoğrafı var orada. Tek hayran. Nereden olduğuna bak. Konya'dan 31 yaşında bir izleyiciniz var. Hala bekliyorum. Yeni bölümler ne zaman gelecek derim. Şimdi geçmiş olsun bakıyoruz. Diyoruz hanımefendi. Ne konuşuyorduk? Ne diyorduk? Erol Taş'tan çıktık. Ha, Cansu Deren'in şeyini konuşuyorduk. Yani o fiiliyata geçtiği için hakikaten şey, ama trafiğe kapalı alanda yapsalar herhalde. C- Canım birinin otoparkı yok muymuş? Orada çekselermişti. İşte demek ki artık hız mı yapıyordu? Ne yapıyordu? Yani ona göre ayarlama yapacaksın. O sahne illa o kullanacak diye bir şey yok. Bileği sakatlanır. Taksiye binebilir. Taksiye binebilir yani. Yani illa... Yani sonuçta senin dediğin şey, eğer bir oyuncu trafik cezası aldıysa, yani ehliyetine el konulduysa, rol icabı olsa bile direksiyon başına geçmemeli. Yani bir sarhoşu canlandırıyorsan illaki içip sarhoş olman gerekmiyor ya. O ayrı bir şey. İşte araba kullanıyor olman da gerekmiyor işte. Tam benzer örnek olmadı ama olmadı yani. Işte, öyle, hiç olmadı işte. Bence tam ben tam tersini düşünüyorum ama trafik konusu burada tek şey. İstisnai durum olabilir yani. Çünkü trafikte işte ondan başka şeyler de var. Yani nasıl demin verdiğim evlilik örneğinde olduğu gibi. Evlilikte de o da aynı fiili şey. Bir şey olsa mesela o da itiraz edilir de. Olmadığı için sorun yok ama rol icabı. Ha yani mesela dizide başkasıyla işte ne bileyim o dizi arkadaşıyla yakın sahneler var. Şimdi orada da şey denmiyor. Beni aldattın denmiyor yani. Değil mi? Denmiyor. Çünkü ne o? Tabii rol. Evet. Evet rol. Rol icabı. Rol icabı yapıldığı için. Rol icabı araba kullanmak ama biraz farklı bir şey. Bu arada şöyle bir şey. Yani set dışına taştı falan filan gibi yorumlar var. Dizinin yapımcısının şöyle bir açıklaması var. Sayın Cansu Dere haberlerde belirtildiği gibi set sınırları dışında değil set sınırları içinde senaryo gereği direksiyon başına geçmiştir. Oyuncumuz rolü gereği Eşan karakterinin arabasının içinde görevini gerçekleştirmekteyken basın mensubu arkadaşların emniyet görevlilerine yaptığı şikayet sonucunda yetkililer görevleri gereği dizi setine gelip oyuncumuza yasal işlem uygulamışlardır. Ama hakikaten bu galiba magazincilerin yaptığı bir şey. Olay çıksın diye işte şu haberi konuşturmak için. Yani sonuçta memurlar da orada görevlerini yapmasalar. Yoksa kimin nereden haberi olacak? Kimin? Tabii canım yani o her dizi setinin de bir memur mu olacak? Hayır, her dizi setinde değil kimin ne aldığını bilmiyorsun ki tekrar hani bir trafik uygulamasında yakalanırsan. Yani bir sürü insan var işte ehliyetini kaptıran bir şekilde hani kullanmamaları gerektiği halde kullanıyorlar. O ayrı bir konu da sen set sınırları içerisinde kullanıp da yani nereden haberleri olacaktı? Çok çok çirkin de bir hareketmiş aslında. Tabii tabii. Bu tam magazinci... Var ya oradan bir tane olay çıkartırız var ya iki gün gider ha. İşte ben bir tane haftalık eğer televizyon programını kurtarmıştır o. Evet yani şimdi bugün... Cansu Dere'nin flash görüntüleri. Oktay sen onu çok güzel yapıyorsun. Onu Cansu Hanım direksiyon başındasınız yine. Oktay yapsana ben gene çok çirkin bir taklit yaptım. Şimdi yani çocuklar duymasından sonra da bir de başka magazin programlarının müziğini yaptırmayalım dinleyicilerimize. Bizden kaçması mı diyorsun? Veya başka programları. Yapayım mı? İstiyor musun? Tabii Oktay. Yani. O zaman sana pas açtık. Kapıyı açıp kapamam lazım. Çünkü öyle rahat ediyorum. Sanki magazinci gelmiş gibi. Oo! Cansu Hanım! Bakıyoruz da yine direksiyon başındasınız. Umduğum kadar iyi olmadı ama. Evet ya de... devamını getirseydin daha iyiydi Oktay. Niye devamlı, böyle devamını devamlılığı yoktu. Yani yine direksiyon başındasınız. Sizin bu saatte direksiyon başında değil de işte falan filan tavlanın başında olmanız gerekmiyor mu? Ona bir çalışayım ben o zaman. Onu bir çalışsaydın keşke. Çünkü mesela çocuklar duymasına çalışmıştım ne güzel oldu. Çocuklar duymasın konusunda her şey konuşuldu da benim Meltem taklidim nasıldı? İğrençti Ege'cim. İğrençti değil mi? Evet iğrençti. Yani hiç yani, böyle bir şey oldu mu? Nasıl? Yani böyle bir kafanızda bir şey var. Yani kafanızda bir ses var. Ve onu çıkarabileceğinizi zannediyorsun. Evet. Tam anlamıyla şey gibi. Böyle bir uçurum da demeyelim de işte böyle. Yar mı? Yar evet. Karşıda da bir taraf var. Ya ben bundan atlarım karşıya diyorsun. Atlarım ki. Ve gözünde atladığını hayal canlandırıyorsun. Edeyim. Koşuyorsun sonra havada bir noktaya kadar o hayal devam ediyor. Sonra da yavaş yavaş aşağı düşmeye başlıyorsun. Ben aşağı düşüşü hissettim mesela. Ha. Haluk derken. Ama kafamda o Meltem sesi çok netti. Tamam ona bir itiraz yok. Yani onu daha basit yaşarız yani. Şarkı söylerken hani böyle bir... Ha, evet. Hoş bir kısmı vardır ya. Oktay'ın çok başarılı olduğu. Kafa sesi mi denir Oktay? Kafa sesi denir. Ha, coşturma. Kafa sesine coşturmaya çıktı. Yani onu normalde kafada çok güzel. Ya o günlük hayatta olmasın da gerisi şey değil. Mesela günlük hayatta olduğu zaman ses çatlaması. denen hadiseden bahsediyorum. Kafada bir şeyim var. Konuşma ya şeyim kafada var. Planladığın gibi olmadığı zaman her şey bu ses olur. Heyecanlandığın başka zaman şey olur. Böyle bir şey de olur. Böyle bir mesela bir şeye gidersin. Ne? Bir yeriye. Bir yeriye gidersin. Mesela bir de kamu kurumuna gidersin. Bir şey soracak olursun. Çok sınırlı zamanın vardır. 5 saniyede sorman lazımdır. Kafanda kurarsın sonra istediğin gibi soramazsın. Veya mesela bir hoşlandığın birine bir şey söyleyeceksindir. Sesin çatlar tam o konuşurken. İlk kez duygularını açıklayacaksındır. Hoşlandığın birisi olmasına gerek yok. Taksiciye bile bazen sesin çatlıyor da aynı şeyi anlamış mıdır anlamamış mıdır bir daha söyleyeyim mi diye şey oluyor. Mesela yani o günlük hayatta olduğu zaman çok daha can sıkıcı bir şey oluyor. Yani böyle yoksa bu da çok önemli değil de. İnsanın morali de bozuluyor o zaman. Benim en çok moralim bozulduğu şey, şimdi sonuçta biz radyocuyuz ya, meslek icabı, konuşarak hayatımızı devam ettiriyoruz, konuşarak çalışıyoruz falan. En iyi konuşan insanlar olmamız lazım. Bazen öyle en ufak şeyde, telefonda sipariş verirken falan öyle bir tıkanıyorum ki, ne istediğimi anlatabiliyorum, ne sormak istediğimi sorabiliyorum. Benim, yani çok özür dilerim kestim ama benim çok bozulduğum noktalardan biri o hayatta. Karşımdaki kişi ne söylediğimi anlamıyorsa ve şey diyorsa, ne anlamadım ya, bir daha söyler misin dediği an ben yıkılıyorum. Nasıl olur beni anlamaz, söylediğim şey anlaşılmıyor mu diye kendi kendime yıpranıyorum. Yani çünkü karşımdaki kişi benim yanımdaki adamın dediğini anlıyor mesela. Herkes anlıyor, bir seni anlamıyor. Beni anlamıyor. Yani o sipariş alırken ki mevzuyu çok iyi anladım. Demek ki çok fazla dışarıdan sipariş etmeyeceksiniz. Evde kendi ürünlerinizi kendiniz yapacaksınız. Ben geçtiğimiz günlerde mesela gazoz eczaneyi aradım. Bir kere orayı zaten da mı sipariş veriyorsunuz? İlaç mı istedin? Evet, sipariş. Aa, ne güzelmiş. Yo, yani annemin ilaçlarıydı. Her zaman bulunan ilaçlar da olmadığından var mı yok mu diye oralara gideceğim. Yoklama yaptım. Pideciye gitmeden önce fırının tavı var mı diye gibi. İyi günler, tavınız var mı? Tav derken? Hayır, telefonda sorulmaz o. Telefon işareti yaptın da onunla. Gideceksin. Hı hı. Sen pideci ustaya hayır işler, biraz sonra iç getireceğim de diyeceksin. Tavı, fırının tavı nasıl? Mesela ona diyeceksin. Ben pideci olayım. Sen bu soruyu bana bir sor lütfen. Tamam. Bir dakika. Hayır, sen de kasada duran adam olur musun? Çünkü sen ona sor. Bu adamın ben fırının önünde pişmesini istiyorum. Yani elinde odun şeyiyle, küreğiyle. Fahir'e sor. Fahir bana yönlendirsin. Tamam. Yalnız sevgili dinleyiciler, bilin bakalım bu bölüm neyle başlıyor? Evet. Kapa bölüm efekti. Bravo, kapa efekti. Hazır mısın Fahir? Ben hazırım her zaman. Ama suyu şeyi bırak. Sen suyu evet hakikaten cır cır sesler gidiyor. Şey yazıyor, kalemle şey yazıyor musun? Kimin esnafın kaç lira borcu var sizin dükkanı diye. Tamam. 940 mı dedin? Ya, yandaki yumurtacı da. Yumurtacı. Ne pidesini sen? Yumurtalı. Ne pidecisisin? He. Mankaş. Mantar kaşar. Yani mantar kaşarı biz icat etmişiz, o yüzden mankaş pide. Mankaş. Taklitlerimizden sakınınız. Mankaş. Mankaş. Biliyorum ben. Mankaş pide iyi günler. Bence mankaş pide taklide gel. Sloganımız da bu. Mankaş pide. Taklide değil, lezzete gel. Sloganımız belli. Mankaş pide. Bir dakika. Ama bir dakika. Mankaş pide. Taklide şimdi değil, lezzete gel. Bir kere Fahir sen de telefon şey yaptın. Fırının tavı telefonla sorulacak bir şey değildir. Lezzete. Yüz yüze sorulur. Gel. Geliyorum Fahir. Gel, hoş geldin. Yumurta 940. Ay bu kapıda. Bu pidecinin kapısı da ne kadar ağır. Hayırlı işler. İyi günler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hesap yapıyorsunuz. Evet. Ne hesabı yapıyorsunuz? Yumurta. Kolay gelsin. Ben biraz sonra iç getireceğim de. Misafirlerimiz gelecek il dışında. Mankaş pide. Taklide değil, lezzete gel. Mankaş pide. Pidecilikte birliğide. Efendim. Buranın sorumlusu kim acaba? Bu pidecinin. Buyurun benim. Yalnız bu iki kişi biz geçti. Sen ben konuya giremedim ki. Sen niye yetkiliyi söylüyorsun? Evet, sen niye çok uzun? FBI'dan mı geldin? Evet, ben de sohbeti çok uzatınca ben ister istemez. Ya garip garip konuşuyor. Ben bu adam yetkili olamaz diye düşünüyorum. Baştan gelir misin Oktay? Ey Güneş! Mankaş! Yumurta falan diyor bana bak. Tamam, gelin. Öyle demez ki. Tamam, hayır, hoş geldin. Şu kapı sesiyle her şeyi sıfırlıyoruz. Tamam, sıfırlıyoruz. Sevgili şu kapı dinleyici. Sesi kafadaki kapı sesi olsun. Ben anlamadım ama kapı sesiyle başlıyorum ben. Oo, hoş geldiniz. Mankaş bir de. Takide değil, lezzete gel. Hoş geldiniz. Merhaba, hayırlı işler. Sağ olun. Ya bizim Ankara dışından misafirlerimiz vardı. Biraz sonra iç getireceğim ben. İç derken? Yalnız vaktimiz az oluyor bana. Ya valla kalmayacak ya. Sana sorulmayacak mı diye merak ediyorum. Biz yani ben çünkü bayağı hazırım. Hayır, sen pidecisin ya, lütfen ne iç derken? Bir rolünü de mü uzatmaya çalışıyorsun? Hayır canım, rol çalmıyorum. Rolünü uzatma diye bir şey yok canım. Ben i̇ç zaten... derken ne demek? Pidecinin iç derken bir demek. Bir şey, biz iç getirecektik diye. Acaba müsait misin? Ha, biz müsaitiz. Buyurun. Devam edemiyorum ki ben. Öyle demeyeceğim ben. Tamam peki, müsait başla lan. Sen zaten yetkili... Tamam, kaldığımız yerden al. Ustaya paslayacaksın. Ustaya paslayacaksın. Ustaya paslarım. Tamam. Çıkır çıkır çıkır çıkır. Hayırlı işler. Mankaş bir de hoş geldiniz. Taklide değil, lezzete gel. Hoş geldiniz demiş miydim? Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ya bizim misafirlerimiz gelecekti. Biraz sonra ben iç getireceğim ama bir sorayım dedim. Fırının tavuğu iyi mi? Fırının tavuğu iyi. Badir arkadaşa soracaksınız. Öyle mi, beyefendi mi? Evet, ustaya sorun. Hayırlı işler, kolay gelsin usta. Merhaba. Siz misiniz usta? Evet, benim. Biraz sonra iç getireceğim de ben. İşiniz yoğunluğu evet. Nedir? Fırının tavı iyi mi? Bir sorayım dedim. İyi. Bakayım. Buyur bak bakalım. Oo. Bayağı iyiymiş. Tamam, o zaman ben ya, getiriyorum. Fırının tavı sorma diye bir şey var mı? Sadece bu sorunun ne kadar boş bir soru olduğunu göstermek için çok uzun bir skeç yapmış olabiliriz ama fırının tavı. Fırınımızın tavı çok kötü. Restoranımızda. Mahvolduk, battık, iflas ettik. Her şey çok güzeldi ama. Fareler cirit atıyor. Fırının tavı yüzünden bir tutturamıyoruz. Ya şimdi aynı işletmenin fırının tavının hep iyi veya hep kötü olması söz konusu değil. Fırının tavı bazen iyi olur, bazen kötü olur. Anlıktır ya yani o. Ne demek fırının tavı? Yani iyi ısınmış bir fırın mı? Ne olacak? Nasıl? İyi... Nasıl kötü ısınacak ki? Vereceksin odunu. Ya iyi. Ben sana fırının tavını bana 10 defa sor. Onun da aynı anlama gelen şeyler söyleyeyim. Bu fırının tavını soran adam çok böyle şeydir. Bu işleri anlıyorum. Ha yani bana şey yapma. Falan siz getirinceye kadar siz tam kıvamında olur. Ben getirinceye kadar kıvama getir o fırını. Ben sizi, tam sizin istediğiniz şekilde onu ayarlarım. Ne o, siz de fırından anlıyorsunuz. Yani de fırın böyle ince börek gibi istiyorum ben. Börek mi? Pideyi mi? Evet. Tamam, siz işi anlıyorsunuz. Ben size tam istediğiniz gibi yapacağım. Bir de yumurtanız var mı? Var. Yumurta yoksa ben gelirken alabilirim. Var. Varsa sarısı beyazı karışık mı, yoksa sarısı ayrı beyazı ayrı mı? İsteğe göre yapıyoruz. Yumurtayı mı? Aksi belirtilmediği sürece. Yumurta mı? Evet. O zaman sadece sarısından sürebilir misiniz? Tabii. Kenarlarını yumuşatsın diye. Tabii ki. Ben o zaman içleri getireyim. Hay hay. Sizi burada bekleyeceğim. Ben bir daha bu pideciye gelmem mesela. Ne kadar fırının tavı iyi olursa olsun. Ya eczaneyi anlatmaya çalışıyordum. Evet, eczaneyi anlatır mısın Ege? Çünkü eczaneye... süreniz bitiyor, eczaneyi anlatamadan evet, biterse programı çok üzüleceğiz. Şimdi zaten doktorun reçetesini okuyorum. Doktorun reçetesini şimdi eczacılar okuyor ya normalde. Evet. Sen okumuyorsun. Ben öyle hakim değilim ki doktor reçetesine. Yani. Benim öyle bir iddiam da yok yani. Olacaksın. Zaten bilmediğim kelimeler. Hani şey yazsa orada tok karnına sabah falan filan yazsa toku sabah okurum da pirofeir birim şeyler yazıyor yani ilaç isimleri. Zaten o konuda tereddütlerim var. Aradım. İyi günler, böyle böyle işte bazı ilaçlar var falan filan da gelmeden önce onu sormak istiyorum, var mı yok mu elinizde diye. Daha ilaç ismine girmeden böyle bir cümle kurdum, kadın şey dedim, beyefendi ne dediğiniz hiç anlaşılmıyor dedim. Bir bozuldum çünkü bu benim adam bozma lafım olduğu için genelde günlük hayatta. Bu lafı yiyince bir zaten kelimeleri söylemiyorum, ter boşandı sırtımdan. Merhaba, ben bugün geleceğim de ilaç soracaktım. Var mı diye sizde cümlemi kurdum. Sonra ilaç isimlerini okuyamadım. Ter içinde kaldım. Ama bir de sonra... o kadar şey konumuna düşürmüşsün ki kendini. Zavallı, ezik. Ezik, resmen ezmiş seni kadın. Kadındı değil ezme mi? Kadındı evet. Ezmiş seni. Ne dediğin anlaşılmıyor. Sen bir kadın şey... biraz sıkılmış bence senden. Senin kibarlığından sıkılmış. Çok sevdi. O kadar da iyi kalpli bir hanımefendi. Hayır, telefonda. Telefonda sıkılmış olabilir. Ben i̇şte çünkü telefonda biraz sıkıcıyımdır. Ne dediğin anlaşılmıyor dediği zaman telefonda değil miydi? Olabilir. Bir de ben böyle sesim havalı çıksın diye telefonda biraz da şey konuşuyorum. İyi günler falan diye hiç anlaşılmıyor. Biliyorum. Sevgili dinleyicilerimize de söyleyeyim. Mesela telefonda konuşurken havalı çıksın diye mendil koyar telefonun ayıza kısmına. Öyle bir şey vardı eskiden. Öyle bir tok ses. Kalın mı çıkıyor? Ne bileyim bilmiyorum ki. Tizleri alıyor. Ben tizleri bir içeriden arayayım mı sizi? Öyle çık mendil koyarak. Programdan 5 dakika erken çıkmak için ne yapacağını şaşırdın mı? Yok canım. Hayır. Program bitti Oktay. Yarın ararsın. O zaman yarın arayayım ben size. Ya da ben size. Cep telefonuyla stüdyona da ara. İlla telefonla ses değiştireceksen şu köşeye git oradan ara. Ama canım durduk yere şimdi cep telefonu açılmaz stüdyoda. Cep telefonunu nasıl koyacağım? Mikrofonun önüne mendil koyamazsın ki. Normal telefondan koyman lazım. Evet. Mendil mi? Cep telefonunun önüne niye mikrofon koyacaksın ya? Mikrofon değil mu? Mendil mendil. Mendil cep telefonuna oradan, mendil koyulmuyor mu? Ayrıca birinizin mendili var. Oradan bir arayalım. Bence bir deneyelim mi ya onu? İyi tamam ama şu stüdyonun dışına çıktığını görmeyeyim. Kimi? Tamam. Sonra veda tamam, etmek için tekrar. Tamam hayır ben çıkacağım Fahir. Niye canım sen çıkıyorsun? Tamam sen çık Fahir. Sevgili dinleyiciler görüyorsunuz. Hadi sen stüdyodan çık. Kaçmak için. Mendil bulabilecek misin? Tamam sen git ben gitmiyorum. Hayır sen git. Hayır, çıksak, çık artık. Ya değil? Gitmiyorum artık. Sevgili dinleyiciler kim gidecek? Hadi git git. Hayır. Gidiyor. Git. Nasıl git gitmem ya? Gitmem diyor. Gitmeyeyim. Gideceğim diyor. Gideyim mi sevgili dinleyiciler? Git diyorlar. Gitme diyor bak. Gitme diyorlar. Aman diyor, git Oksan Sevda git. Ne diyorsun? Gitme diyor. Fahrettin abi otur kal yerinde diyor. Bana, sen ne diyorsun Fahir? Benden günah gitti. O zaman hep beraber gidelim. Evet bugün hep beraber. Bugün hep beraber gidelim. Yarın gidelim. Yaparım ben onu. O zaman sevgili dinleyiciler. Mendil de gelmiş. Vakitlice veda edelim sizlere. Yarın akşam yine 18'de 20 arasında tekrar güzel bir akşamda buluşmak dileğiyle. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Önç ve Oktay Demirci adına teknik yönetmenimiz Fahrettin Kurt ve yayın sorumluluğumuz Sevda Küskü adına hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.